treintjes. Goedemiddag, over een uur in de perstribune de legendarische schaatscoach Henk Gemser. De man achter vele schaatssuccessen. En zometeen is actrice Monique Hendricks hier. Bekend natuurlijk van films als De Poolse Bruis en series als Pinoza. Vanaf vanavond is ze te zien in een grote nieuwe Nederlandse dramaserie, De Joodse Raad. Nu eerst het laatste nieuws. De opening van het Holocaust Museum is omgeven met veel emoties. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. In Amsterdam is vanmiddag de opening van dat Holocaust Museum. De aanwezigheid van de Israëlische president bij die opening, Herzog, leidt al dagen tot ophef. Rond deze tijd begint het, de openingsceremonie in de Portugese synagoge, en tegelijkertijd wordt er gedemonstreerd op het Waterloopplein. Verslaggever Jeroen de Jager is daar. Wie zijn er aan het demonstreren, Jeroen? Ja, dat is een club die noemt zich Erevraf, een bekende club van Joden. Dat is anti-Zionisten zijn het ook. Echt tegen president Herzog, omdat zij vinden dat hij op dit moment zich mede schuldig maakt aan genocide in Gaza. Is ook de organisatie trouwens die aangifte heeft gedaan, samen met een andere club, een ander Joods geluid, tegen de president. En ze vinden eigenlijk dat hij vandaag gearresteerd zou moeten worden, zelfs door het internationale strafhof in Den Haag, om uiteindelijk berecht te kunnen worden voor die genocide. Dus die zijn hier aanwezig. Toen ik hier aankwam trouwens, op alle invalswegen richting, zeg maar, dat Waterloopplein, de Portugese synagoge, stonden mensen van Amnesty International met borden in hun hand, waar ze eigenlijk opriepen om die borden wilden ze laten zien aan president Herzog, zodat hij de weg zou vinden naar dat internationaal strafhof. En verderop, het Wertheimpark, daar wordt ook gedemonstreerd. Bij het Nationaal Holocaust Museum zijn ook plukjes mensen. Ik heb gehoord over één arrestatie ook. Dus aan alle kanten wordt er op dit moment geprotesteerd. Onder andere dus door die RF Raf, waar we het eerder over hadden. En daarvan is Yigal Gal is de voorzitter daarvan. En die sprak ik even. Nou, wij zijn tegen genocide. Het is zo simpel. Er zijn meer dan 30.000 mensen vermoord in Gaza in de laatste maanden. En wij vinden dat het mag nooit meer gebeuren. En wat heeft president Herzog daarmee te maken? Nou, hij is de president van die land die dat doet. Hij heeft ook duidelijk uitgesproken dat alle Palestijnse mensen zijn schuldig. Dus hij gebruikt duidelijk genocidiale taal. En we hebben ook een klacht ingediend samen met een ander Joods geluid en met de ondersteuning van Plant and Lifeboom campagne. Een aangifte, hè? Ja, we hebben een aangifte gedaan bij de ICC. Hij moet gearresteerd worden, zeggen jullie? Ja, zeker, ja. En dat zou vandaag moeten gebeuren? Zo snel mogelijk, ja. Hij moet gearresteerd worden, ja, zeker. Kijk, genocide is de grootste misdaad ter wereld. Is het ergste wat iemand kan doen. En wat nu gebeurt, is een genocide en hij is verantwoordelijk. En dit allemaal op de dag dat we eigenlijk een genocide herdenken, namelijk de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Genocide op de Nederlandse Joden. Is het niet jammer dat dit allemaal zo bij elkaar komt? Ja, het is jammer. En wij hebben gezegd tegen het museum ook, tegen mensen die werken bij het museum, alsjeblieft, uitnodig hem. Hem niet. En we zeggen ook tegen de koning, alsjeblieft, weiger handenschoenen met een oorlogscrimineel. Ja. Het gaat toch gebeuren. Nou, ik mag hopen dat onze koning wel een morale keuze gaat maken vandaag. Ik verwacht dat hij zegt, ja, ik ga geen handenschoenen met de oorlogsmisdadiger. Geen handen schudden en moet hij er iets over zeggen in zijn toespraak? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Iedereen is nu verplicht. Kijk, na de Holocaust hebben we gezegd nooit meer, never again. En nu gebeurt het. Dus nooit meer is nu. Nu moet je stappen ondernemen. Nu moet je iets zeggen. En eigenlijk niet in dezelfde kamer zijn met de president van Israël. Ja. Yuval Gal van Erevraf. En ja, Herzog is er. Rutte is er. De koning is er in de Portugese synagoge. Het bezoek van Herzog gaat dus door, Jeroen. Waarom eigenlijk? Omdat allereerst veel slachtoffers van de overlevenden van de Holocaust zijn naar Israël gevlucht. En hij vertegenwoordigt als president natuurlijk deze mensen. Omdat ze Israëlisch staatsburger zijn geworden. Israël heeft natuurlijk Yad Vashem, het Holocaust Museum in Jeruzalem, heeft natuurlijk items geleverd, ook voor het museum. En net zoals bijvoorbeeld Oostenrijk en Duitsland, waarvan de president van Oostenrijk is er ook, Van der Bellen, en de bondsraadvoorzitter Schwesig van de bondsraad Duitsland, die hebben alle twee geld gedoneerd voor dit museum. Dus die zijn er allemaal in die synagoge aanwezig en proberen die aanwezigheid van de president Herzog echt los te zien. Een moment op zich te creëren voor de opening van dat Nationaal Holocaustmuseum, 80 jaar na dato. Belangrijk moment natuurlijk. En ja, super jammer dat het op een manier toch besmet wordt door wat er in Gaza op dit moment gaande is. Ja, het gaat natuurlijk om die opening van dat Holocaustmuseum. Hoe ziet het programma er eigenlijk uit? Nou ja, komend uur, dat is nu gaande in de synagoge, ben ik benieuwd naar. Daar ga ik naar luisteren. Toespraken onder andere van president Herzog en koning Willem-Alexander, die daarbij aanwezig is. Kijken of zij refereren aan de situatie in Israël. Waarschijnlijk niet. Willen zij dat ook helemaal loszien? Dan rond de klok van 1 gaat de koning samen met de president richting het museum. Daar zullen ze een mezuza aan de deur vastspijkeren. Een kleine tekst uit de Torah. En daarmee zal het museum officieel geopend zijn. Vervolgens gaat de koning een rondleiding krijgen door het museum. En zal daar spreken met allerlei overlevenden die ook producten, dingen hebben geleverd aan dat museum. Dus rond 2 is dan het programma klaar. En dan zullen we zien hoe het gaat met die demonstratie. Want ik sta hier nog steeds met echt best wel een politiemacht. De busjes zijn voor de menigte gezet, zodat ze er niet doorheen kunnen breken. En daar is de politie toch bang voor. Ik hoorde net een overlegje. Nee, we hebben het nog in de hand. Maar stel dat, ja, alles, ze zijn op alles voorbereid. Jeroen de Jager in Amsterdam. Intussen krijgt de Israëlische premier Netanyahu kritiek van Amerika, trouwe bondgenoot. Volgens president Biden doet Netanyahu zijn land meer kwaad dan goed. Oorlog voeren met zoveel burgerslachtoffers staat haaks op de waarden van de Joodse staat, vindt Biden. Maar Biden benadrukte ook dat hij pal achter Israël blijft staan. Een militair schip van de VS is intussen op weg naar het Midden-Oosten voor de bouw van de tijdelijke haven bij Gaza. Verschillende landen, waaronder Nederland, willen op die manier humanitaire hulp over zee naar de Palestijnen brengen. Het aantal mensen van 70 jaar en ouder dat op de spoedeisende hulp terechtkomt is de afgelopen 2 jaar gestegen, blijkt uit cijfers van Veiligheid.nl. De afspraak was om in 2025 20% minder ouderen met een matige gezondheid op te nemen in het ziekenhuis, maar dat lijkt niet te lukken. Op Sumatra wordt nog naar zeker 7 mensen gezocht na de overstromingen en een aardverschuiving op het Indonesische eiland. Daarbij kwamen zeker 19 mensen om het leven. In het westen van Sumatra trad een rivier buiten zijn oevers door zware regenval. In Voerendaal, in Limburg, zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze een indringer betrapten. Dat gebeurde aan het begin van de nacht. 1 verdachte is gevlucht en is nog steeds spoorloos, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Het NOS-journaal. Prinses Kate, de vrouw van prins William, heeft weer van zich laten horen. Kate werd half januari geopereerd aan haar buik. En sindsdien kwam er weinig nieuws naar buiten. Wat was er aan de hand? Heel veel speculaties. Correspondent Fleur Launsbach, wat hebben ze nu vandaag naar buiten gebracht? Ja, dit is breaking news hier in het Verenigd Koninkrijk. En het zal ook ongetwijfeld de rest van de dag, het gesprek van de rest van de dag domineren. Want ze hebben een foto uitgegeven en die laat de prinses van Wales, Kate Middleton, zien met haar 3 kinderen. En die foto is op al hun social media kanalen te zien. Die is genomen in Windsor, waar ze verblijft. En door haar echtgenoot gemaakt. Dus dat is prins William, de troonopvolger. Het is een vrij informele foto en Kate ziet er goed uit. Dit is natuurlijk na een lange tijd dat we niks van haar hebben gehoord. Dus dit is het eerste bericht inderdaad. Op zich zetten ze dus wel vaker met Moederdag een foto online. En dit is blijkbaar dus gekozen als het moment om weer naar buiten te treden na maanden stilte. Na inderdaad een operatie die ze heeft gehad aan haar buik. En we weten niet waarom ze is geopereerd. We weten dus niet precies wat er was. Maar wel dat ze een lange tijd aan het herstellen was. En dat ze met Pasen weer aan het werk zou gaan. Ja, het is Moederdag, hè, bij jullie. Internationale Moederdag. Ja. Hier valt het dan weer op een andere tijd. Maar er is zoveel gespeculeerd, hè? Dus vandaar dat het groot nieuws is. Ja. Ja, precies. Dus ze is best wel lang niet in het openbaar gezien. En dat leidde tot allemaal speculaties over haar gezondheid. Ook omdat we dus niet wisten wat er aan de hand was. Het was echt enorm aan het rondzingen. Het begon eigenlijk met online, meer gossipachtig. Maar dat liep over in reguliere televisiekanalen en ook in het nieuws. En inmiddels ook internationaal speculatie. De Amerikaanse tv-show, The Daily Show... Die heeft ook geroepen, where are you, Kate? Dus ja, wat ook niet hielp was dat het ministerie van Defensie bekend maakte dat ze bij Trooping the Colors zou zijn. Dat is een viering in de zomer altijd, met een parade. En toen heeft het paleis Defensie eigenlijk op de vingers getikt en gezegd, jullie moeten dat er weer afhalen. Nou, toen kregen we nog meer speculatie. En een week daarvoor had haar echtgenoot Prins William, die had een belangrijk evenement, had hij op het laatste moment afgezegd vanwege familieredenen. Nou, dat maakte ook dat heel veel mensen zich zorgen gingen maken over dat het misschien wel niet goed ging met de prinses. En het paleis heeft ondertussen gewoon geprobeerd om die speculatie een beetje te managen. En eigenlijk bevestigt deze foto wat ze dus al de hele tijd zeggen. Het gaat goed met de prinses, ze is aan het herstellen en dat gaat voorspoedig. Nou, wat een opluchting. Fleur Lauwensbach, dankjewel. Het is 11:11, u krijgt het weer nog. Het is wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen blijft het droog. In het zuidwesten kan toch nog wat regen vallen. Het is 10 tot 15 graden. Morgen bewolkt, op meer plaatsen regen en 7 tot 10 graden. Over een uur schaatscoach Henk Gemzer over al het schaatsgeweld nu in Insel. En straks geeft actrice Monique Hendricks een antwoord op de vraag waar ze graag een film over zou maken. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. En actie! Jazzappels 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Vanavond is op NPO 1 de eerste aflevering te zien van de nieuwe dramaserie De Joodse Raad. Het vertelt het aangrijpende verhaal over de Joodse Raad die in de oorlog samenwerkte met de Duitsers om zo erger te voorkomen. Een belangrijke rol in de serie wordt vertolkt door Monique Hendricks, die de laatste jaren te zien was in series als Arcadia en Penosa. Ze zit hier tegenover ons. Welkom. Dank je. Het is elke keer weer inleven in een totaal ander leven. Dat lijkt me heel boeiend aan jouw vak. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat dwingt je eigenlijk om alle hoeken van van het leven eigenlijk en van verschillende mensen, verschillende plekken te doorgronden en te begrijpen, te proberen te begrijpen. En dat van vlees en bloed te voorzien, ja, eigenlijk. Ja, dat is, ja, mooi. Ja. Rolf Gouwer, onze mediakenner, eigenlijk lijkt dat in die zin op ons vak, namelijk ook elke week weer. Research andere doen. Mensen. Ja. En je verdiepen in mensen. Nou, dat heb ik deze week in jouw carrière gedaan. Ja, je, okay, je hebt een cv. Als je het uitprint, zijn het meerdere velletjes. Dus dat is altijd een. Dat doe ik nooit. Dus altijd even kijken van wat gaan we daarvan laten horen. We gaan jou laten horen op in meerdere facetten van je carrière. Dus niet alleen maar het acteren. Maar er zitten hele mooie dingen bij. Dus dat kan ik me nu al op verheugen in ieder geval. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen tv-week. Met ook een fragment dat te maken heeft met de serie De Joodse Raad. En we hebben natuurlijk voetbal. Chris Wobbe die volgt voor ons vanmiddag het eredivisieduel AZ Excelsior. We horen hem straks. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Monique Hendricks, geboren op 3 december 1966 in Stevensbeek. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ik heb een voorkeur voor dit soort scènes. Voor gelaagde scènes. Voor deze personage die ik speelde had ik een zwak. Ja, ik zoek eigenlijk naar het zwak van ieder personage. Maar de Poolse bruid, daar viel ik op een gegeven moment in. En toen dacht ik, wow, dat is toch wel echt goed. Terwijl ik dat toen ik het speelde helemaal niet zo in de gaten had. Niet zozeer mezelf, maar gewoon de film. Broodje pom of een rotti? Als het vegetarisch is, allebei. En mijn Hindoestaanse buurmeisje, Vidya, ik kan hele lekkere pom maken, maar die was niet vegetarisch. Maar inmiddels wil ik het allemaal vegetarisch. Hier kan ik tegenop zien. Belasting doen en cijfers en boekhouding. Oh ja, help. Ja. Graag zou ik een film maken over... Over de zee. En dan ook voornamelijk onderwater. Maar ik heb een Indische schoonfamilie. Ik zou ook heel graag een film willen maken over de Indische geschiedenis. Deze film maakte op de jonge Monique veel indruk. Ja, het was een Bollywoodfilm in Paramaribo. De eerste film die ik zag. En het licht ging uit en de film begon. En met muziek. En weet je wel, die Bollywoodfilms die gaan dan op het moment dat er iets aan de hand is, gaan ze zingen en dansen. Dus, en dat maakte enorm veel indruk op mij. Maar ook de magie daarvan. Dit heb ik mezelf aangeleerd. Oei. Die had ik even over het hoofd gezien. Wat heb ik mezelf aangeleerd? Snel antwoord geven. Ja, ik ben een naaper, dus ik heb volgens mij mezelf... Ik weet niet of ik mezelf iets aan heb geleerd. Yoga doe ik altijd. Vaak, veel. Vind ik fijn. Ik baal ervan dat ik voor deze rol ben afgewezen. Ja, ik baal altijd even als ik word afgewezen. Wat regelmatig gebeurt. Maar ik sta er nooit te lang bij stil. En ik denk helemaal... En ik kan niet eens een rol bedenken waarvan ik... Er zijn wel veel rollen die ik gespeeld zou willen hebben. Maar ik baal eigenlijk nooit zo lang. Omdat ik denk, dat is een beetje zonde van mijn tijd. AZ of Excelsior? Ja... AZ, maar ik heb geen idee waarom. En waarschijnlijk omdat een oom van mij fan is van AZ. Oom Cyril. Doen we. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, wij dachten, jij gaat AZ zeggen gewoon omdat je in Zaanstreek woont zelf. Nee, joh, ik ben helemaal... Ik ben een Brabander als ze mij als Brabander willen... en een Zaanstad als ze mij als Zaanstad... Ja, nee, het is helemaal duidelijk, hoor. Ja. de rol waar je voor bent afgewezen, je zei, nou, daar wil ik niet te lang bij stilstaan, maar er zijn wel rollen die ik graag gespeeld zou hebben. Ja. En waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Ja, ik zou heel graag een keer een advocaat willen spelen die zo'n betoog van A tot Z helemaal zonder zonder A. Zoals in de tijd pleidooi. Zoals in de tijd pleidooi, ja. Dat had je graag gewild. Dat had ik graag gewild, ja. Ja. Heb je daar toen ook aan meegedaan? Nee. Toen was ik nog in awe en awe van... wauw, ik wil meedoen. Maar toen zat ik nog op school. Was er iemand... Ja, want je hebt een jaar in Maastricht gezeten... en daarna in Eindhoven. Ja, klopt. Had jij grote helden eigenlijk? Waarvan je dacht, ja, nou ja, dat, als ik dat... Als ik daar ooit mee kan spelen? Qua acteurs, dat waren eigenlijk de acteurs van Trust en zo. Weet je, Anneke Blok en Marieke Hebink en Olga Zuiderhoek, waar ik dan later... En Jan de Cler vond ik als kind omdat ik Siel de Strandjutter zo mooi vond. Ja. En qua buitenlandse acteurs, weet je, er zijn zoveel goede acteurs, maar je denkt nooit, ik wil dit spelen zoals Meryl Streep in Silkwood, of ik wil dit. Snap je, dat zijn nooit in die zin voorbeelden. Dan zijn het eigenlijk, haal ik mijn inspiratie eigenlijk eerder uit documentaires en uit het echte leven. Oké. Niet zozeer dat je iemand iets ziet doen met een bepaalde blik, of dat je denkt, oh ja, dat is inderdaad goed om als actrice. Jawel, ik zag nu een serie met Patricia Arquette, en die is dan en grappig en heel ontroerend en alles tegelijk. En dat is eigenlijk wat je wil. Je wil gewoon echte mensen maken. En als een acteur dat lukt, dan denk je, wow, dat wil ik ook. Maar ik heb nooit zo gehad. Ook omdat je kan wel denken van, ik wil zijn zoals zij, maar dat zo werkt het gewoon niet. Nee, dat is ook zo. Nee, je zo zit is gewoon het met jouw lichaam, en met jouw bagage, met jouw DNA. Ja. En je moet het daarmee doen. Ik vroeg naar de rotti en het broodje pom. Omdat jij een deel van je jeugd in Suriname hebt doorgebracht. Ja. En je noemde al de Bollywood-film in Paramaribo, die blijkbaar de eerste film was die je ooit zag. Ja, er was één bioscoop in Paramaribo. En wij mochten mee met onze Hindoestaanse buurmeisjes. Ja, hoe oud was je? Ik denk een jaar of 5 of zo. En we hadden van die, in Suriname droegen wij nooit broeken, want dat was altijd te warm. Maar we hadden van die soulbroeken met zo'n naad in de knie. Mijn zus een paarse en ik een groene, of andersom, dat weet ik niet meer. En we mochten die broeken aan naar de bioscoop. En het was gewoon een feest. En die film begon. En ik dacht, wat een magie is dit. Dit is tovenarij. En dat vind ik het eigenlijk nog steeds. Als ik in de bioscoop zit, dat ik denk, wauw. Het is niet het licht uit spot aan, maar eigenlijk wel. Zo van, er gebeurt iets. En er lijkt een collectieve beleving. Dat is met theater natuurlijk ook, maar ook met film. En ervaar je dat eigenlijk ook als je naar jezelf kijkt, die tovenarij? Nee, helemaal niet. Nee, ook niet als het een film is van heel lang geleden en dat je gewoon weer eens gaat kijken? Wat ik net zei over de Poolse bruid, toen was ik ergens in een hotel en ik draaide voor Penosa iets en ik viel zo in de Poolse bruid en ik zag een paar scènes en toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk best wel goed. En dan kan ik wel genieten van bepaalde scènes. Ja, je bedoelt dat je de tv aanzette en je keek naar de Poolse bruid. Ja, precies. En toen dacht ik, wat een goede film is dat eigenlijk. Maar het is gewoon een goed verhaal, weet je. Het is gewoon een sterk verhaal van twee mensen uit totaal verschillende werelden die dan samenkomen. Ja, en dat een is boer gewoon en een Poolse dame. Ja. Ja. Ja. En over de liefde. Dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. Zeker. Ik had het al over AZ Excelsior. Chris Wobbe, die zit daar. Ja, het wordt vermoedelijk, Chris, denk ik dan lastig voor Excelsior. Tenminste, als we naar de stand in de Eredivisie kijken. Ja, absoluut. Dat heb je juist gezien. 15e plek heeft Excelsior, 21 punten. Belangrijker nog, het mist heel veel spelers. En nou juist de spelers die een doelpunt kunnen maken. En daar gaat dit hele spel om. Ja, die heeft Excelsior heel weinig in de basisopstelling. 3 nieuwe namen ten opzichte van vorige week. Toen de Rotterdammers met 5-2 onderuit gingen in Sittard bij Fortuna. Nieuwpoort, Benita en Omaroa. Ze starten voor Yacoubi. El Yacoubi, hij geblesseerd. Zagre geschorst. En Troy Parrott, hij ook geblesseerd geraakt. Eigenlijk boze tongen beweren. Volgende week speelt Excelsior tegen naaste concurrent RKC. Dan moet het gebeuren voor de Kralingers. En deze wedstrijd in Alkmaar tegen AZ. Vorig jaar na 38 minuten 5-0. Meteen de eindstand was het gelijk voorbij. Ik denk dat Excelsior dit wel even prima vindt. AZ op zoek naar de vorm. Want het wil eigenlijk nog gaan voor plek 3. Het staat nu op de 4e plek. Maar het heeft 10 punten achterstand op FC Twente. Waarom is die 3e plek in de Eredivisie zo belangrijk? Nou, dan kan je voorronde Champions League spelen. En dan gaat de kassa lekker van rinkelen. En dat is behoorlijk belangrijk in het betaald voetbal. Ook voor AZ. Maar het begon zo goed in dit seizoen. De eerste 9 wedstrijden niet verloren. Daarna kwam de klat erin. Uiteindelijk kostte dat Pascal Jansen zijn baan. En zijn vervanger heet Maarten Martens. Oud speler hier bij AZ. 8 jaar in de selectie gespeeld. En nu jeugdtrainer. Daar is hij mee begonnen. En nu dus de eindverantwoordelijke voor AZ. Zijn AZ gaat dus op zoek naar 3 punten en doelpunten. Maar die zijn er nog niet gevallen. In de 7e minuut is het 0-0 bij AZ Excelsior. Monique Hendricks is te gast. Een van de actrices in de nieuwe NPO-serie De Joodse Raad. Ze brak ooit door met haar rol in De Poolse Bruid. Daarna volgden nog vele andere films waarmee ze meerdere belangrijke onderscheidingen wist te behalen. Onder andere als Carmen in de populaire tv-serie Penosa. Een vrouw die zichzelf nuchter noemt, acteren beschouwt als een ode aan de verbeelding en die ooit nog een film wil spelen waarin ze echt onherkenbaar is. Dit uur Monique Hendricks op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, je had het net over een rol als advocaat. Maar jij hebt ooit eerder gezegd, Meryl Streep, die speelde ooit een rabbijn. Ja, in Angels of America. Ja. Jij hebt meteen even onherkenbaar. Ja. Je denkt echt, ja, het is er. Maar je ziet ook echt een man. Ja. En ja, waarom zou jij dit willen? Ja, dat is... Ik weet niet, misschien is het wel penisnijd. Zo kan je het ook noemen. Maar ik denk dat het gewoon... Het heeft te maken met dat je volledig iemand anders wordt. Maar een man, zo te horen. Ja, dat lijkt mij heel erg leuk. Omdat dat, denk ik, toch ver van mij afstaat. En dan wordt het sowieso spannend. Ja. Maar ook qua make-up, weet je wel. Je krijgt natuurlijk heel veel cadeau dan. Tenminste, ja. Zoals dat bij Meryl Streep in die rabbijn... Dan zie je wel echt de kunst van iemand transformen, ja. met make-up en met haar. En ja. Dat is natuurlijk... Ja, ik raad iedereen aan inderdaad even te kijken, want dat heb ik natuurlijk meteen gedaan. En dat is inderdaad indrukwekkend. Ja. Laten we het hebben over De Joodse Raad, de serie die vanaf vanavond te zien is. En Margreet en ik hebben de hele serie al gezien. Wij, of laat ik voor mezelf spreken, ik ben danig onder de indruk van de serie. Jij ook, Margreet. Dus absoluut een aanrader. Je speelt in De Joodse Raad de rol van Cornelia Cohen, de vrouw van David Cohen, die de voorzitter is van De Joodse Raad. Terwijl die tegen beter weten in probeert het beste te doen voor de Joodse gemeenschap, door samen te werken met de bezetters, probeert Cornelia haar gezin bij elkaar te houden. Dat terwijl haar man vreemd gaat met een weduwe die bij dat gezin in huis woont. En ook overtreedt ze volgens haar man te veel de regels die de Duitsers hebben opgesteld tegen de Joden. Ze mogen Joden bijvoorbeeld geen groente en vis meer kopen. Maar Cornelia doet dat toch. Hoe komen wij in vredesnaam aan vis? Gekocht. Maar dat mag toch helemaal niet? Hoe dan? Nou, ik ben de winkel binnengelopen. Heb ik om vis gevraagd. Toen heb ik betaald. En toen ben ik weer vertrokken. Maar Cornelia, dat kan helemaal niet. Je brengt jezelf en ons allemaal in nodeloos gevaar. Laten we alsjeblieft het goede voorbeeld geven. Geef je uniform straks maar aan mij. Dan haal ik die ster eventjes goed vast. Ik vind dat wij het goede voorbeeld moeten geven. Ach, alsjeblieft zeg. Donder toch op met dat achterlijke gedweep. Mama. Als er iets op dat uniform van mijn dochter genaaid moet worden, dan doe ik dat. Ik wilde alleen maar... Wat? Sophie, zeg het eens. Je bemoeit je met zaken waar je niks mee te maken hebt. Mama, hou op, alsjeblieft. We hebben het allemaal zwaar. Je bent echt niet de enige. Zou vredesnaam op met het onuitstaanbare slachtoffergedrag. Graag dit niet langer. Ja, we horen, ja, het is echt een serie ook overal de menselijke relaties. En nou ja, Cornelia is een vrouw. Ik hoor veel opgekropte woede. En soms komt die er ook uit, dat horen we ook net. Ja, maar zeker. Ze blijft wel uiteindelijk haar man altijd trouw. Waarom is dat, denk je? Ja, ik denk dat ze gevangen zit in de situatie. Dat ze het idee heeft dat ze niet weg kan. Op het moment dat hij haar daar niet bij helpt. Ik denk dat ze echt in een afhankelijke situatie zit ook. En ze is niet dapper genoeg om echt weg te lopen. Ze is ook, ze is ook een beetje laf. Ik bedoel, ze heeft natuurlijk ook een beetje de voordelen van het feit dat ze de vrouw is van David Cohen. Mensen van de Joodse Raad werden vaak... kregen een sperre, ja. Waardoor ze in ieder geval... uitgesteld werden van tijd, transport. Niet gedeporteerd werden. En ze kon haar kinderen op die manier beschermen. En ze wilde natuurlijk ook bij die kinderen... blijven. Ze wilde met de kinderen weg, maar niet zonder kinderen weg. Ik heb echt met buikpijn zitten kijken. Ja, het is ook een hele intense en hele verdriet. Eigenlijk een heel verdrietig. Nou ja, de waanzin. Dat is ja, echt, de absurditeit van het feit. Ja, die oorlog, dat echt gebeurt. Nou, verschrikkelijk. Maar is dat op zo'n set ook? Dat je dat. Ik bedoel, natuurlijk speel je het, maar dat je dat voelt met elkaar? Nou, we voelden het heel erg tijdens de eerste lezing. Dat het zo'n belangrijk verhaal is om te vertellen. Ook omdat het zo genuanceerd verteld wordt. En omdat het verteld wordt via het kleine verhaal... van het conflict tussen een vader en een dochter. Ja. En als je het kleine conflict gebruikt om het grote conflict... De dilemma's en de complexiteit van het grote conflict te laten zien... dan is dat sowieso heel knap geschreven van Roos. Maar ook Ouwehand, ja. Roos Ouwehand. En ze heeft dat samen met... Nou ben ik weer. Ja, gaan we even checken. Gaan we zo nog even zeggen. Zo vervelend. Ja. Sorry. Dan wordt het gewoon heel invoelbaar hoe zo'n conflict werkt. Ik bedoel, twee mensen in dezelfde familie die totaal de tegengestelde richting op denken en ook doen. De een is heel plichtsgetrouw en die denkt, laten we meewerken. Ja, de vader. Want de vader, gespeeld door Pierre, fantastisch gespeeld. Ja. Laten we meewerken en laten we gehoorzamen, dan wordt het niet erger. En de oorlog is zo voorbij, dat idee had hij ook. En de dochter Viri die verzet wil plegen. En Cornelia zit daar eigenlijk tussen. En, maar die pleegt wel verzet waar ze het kan. Waar ze de mogelijkheid ziet. Scenario schrijver behalve Roos Ouwehand, Paul-Jan Nelissen. Paul-Jan Nelissen, ja. Oh. Ja, dankjewel. Maar jij zei net, hè, dat jij houdt van gelaagde scènes. De scène die we net hoorden, hè, die Ron had uitgekozen, die is natuurlijk ook heel gelaagd. De wanhoop van de oorlog, het cynisme wat jij laat horen in die scène. Ook de woede over het feit dat je man ontrouw is. Ja, en ook de woede over het feit. Kijk, zij is natuurlijk ook jaloers en ze voelt zich ook gevangen in die situatie. En de tuttigheid van Sophie, geweldig gespeeld door Els Dottermans, dat geeft mij natuurlijk ook de mogelijkheid om dan vol erin te gaan. Omdat je dan kan voor. Kijk, er is natuurlijk heel veel opgekropte emotie in alle families. Ja. En soms komt hij eruit en soms komt hij er helemaal niet uit. Maar hij gaat altijd ergens zitten. En het doet altijd heel veel met mensen. Dus het is ook zaak dat je dat emoties wel de kans krijgen. En ik denk dat, dat David Cohen een man was die dat helemaal niet kon. Die ook eigenlijk zit iedereen gevangen op zijn manier in de hele situatie. En het was natuurlijk een gruwelijke situatie. Het is ook onvoorstelbaar dat ineens gewoon een heel volk allemaal dingen niet meer mag. Ja, en, het leven is contrastrijk en dat brengt mij bij het voetbal. Oh. Ah. Want er is gescoord, hè, Chris? Door AZ. Wat een, ben ik voor Excelsior. Wat een uitstekende brug. Ik denk, hoe ga je dit doen? Maar geweldig, hoor. 1-0 is de stand voor AZ. Uit een hoekschop werd er gescoord. Dani de Wit kopte de bal in het doel. Dan zou je denken, ja, goh, lekker belangrijk en leuk. Dat komt wel eens vaker voor in het voetbal. Dat klopt. Alleen Excelsior al 13 doelpunten tegen uit hoekschoppen. De laatste 5 eredivisiewedstrijden op rij. Een doelpunt tegen uit een hoekschop. Je zou je toch kunnen afvragen, wat doen ze daar eigenlijk door de weeks? Wat trainen ze eigenlijk? Of praten ze vooral? Dat heeft Dijkhuizen wel gezegd. We hebben veel gepraat met elkaar, want de problemen zijn groot. Maar ik denk dat ze het hoofdstukje corners verdedigen nog niet helemaal hebben uitgesproken of dan wel aangeraakt. Want dit was zo'n eenvoudige treffer voor AZ. Het leidt comfortabel met 1-0. Doelpunt Dani de Wit in de 16e minuut. Dankjewel, Chris. In gesprek zijn we hier met Monique Hendricks, hoofdrolspeelster Claire Bender. Die speelt de dochter van David Cohen. Ja. Die zei eerder dat ze het als een hele grote verantwoordelijkheid voelt, haar rol. Ja, voel jij dat ook? Ja, het is een grote verantwoordelijkheid. Ook omdat het gebaseerd is op een echte familie en op een waar gebeurd verhaal. Ja. En die mensen leven deels nog, of in ieder geval nazaten van die familie leven nog. En die. Het is hun geschiedenis. Dus je wil ook. Ja, je wil het zuiver vertellen. En je wil het mensen van vlees en bloed maken. En je wil het. Ja, genuanceerd maken. Ja. En. Ja, dat voelt zeker als een grote verantwoordelijkheid. Ja. We gaan nog even naar Alkmaar. Naar Chris. Is er weer gescoord? Ja. Ja, het is echt ongelooflijk. In dit geval niet uit een hoekschop. Sorry voor de onderbreking. Maar het is 2-0 voor AZ. Mooie aanvalsopzet AZ. Het was een prachtige halfhoge voorzet vanaf Sugawara. Rechterkant, eerste paal. En Vangelis Pavlidis met zijn 22e treffer dit seizoen volleert de bal achter Van Gassel. Vorig jaar, na 38 minuten, 5-0. We zijn nu iets meer dan een kwartier onderweg. En we hebben jullie boeiende gesprek al 2 keer moeten onderbreken. Want AZ staat 2-0 voor. Monique Hendricks, we maken even een stap in de tijd. Want we gaan even 30 jaar terug. Oh. Het begin van jouw carrière als acteur. Ik heb bijna een hoe noem je dat? 30 jaar? Is dat een moment? Nou ja, ik weet niet of je een jubileum. Het gevierd hebt. Maar het oudste, een van de oudste dingen die je kon vinden was 1994. Dat was een gastrol, een belangrijke gastrol die je speelde in een toenmalige Nederlandse politieserie Cats en Co. Ja. Kun je dat nog herinneren? Het was een politieserie lichtjes gebaseerd op het Duitse Derk. Het speelde zich af in Maastricht. Een beetje de flikken Maastricht af à la lettre, zullen we maar zeggen. Met Koen van Vrijbergen de Koningen als hoofdrol regisseur. En in de allereerste aflevering van die serie speel jij een jonge balletdanseres die bij een overval op een benzinestation wordt neergeschoten samen met haar broer. Jij overleeft het drama en je moet de politie helpen de daders te vinden. Ik vind het echt jammer dat ik jullie teleur moet stellen. Maakt niet uit. We hebben het geprobeerd. Ja. Meestal houdt dit soort figuren het niet bij één overval, dus wie weet, misschien herkent iemand hem de volgende keer. Mag jij nou eens wat vragen? Ja, natuurlijk. Stel dat ze gepakt worden, hè? Wat voor straf krijgen ze dan? 8 jaar? Of 10? In elk geval de hoogste straf. Ja, maar na 1 jaar of 10 lopen ze weer vrij rond, toch? En dan zijn de slachtoffers vergeten. En loop ik nog steeds mank. Ik kan helemaal niks meer. Ik kan niet lopen, ik kan niet dansen, ik kan helemaal niks meer. Je slaat je handen voor je ogen bijna. Ja, een beetje, ja. Je bent hier 27 ongeveer. En wat voor jonge vrouw was Monique Hendricks in die tijd? Oei, ja, leergierig, nieuwsgierig. Maar ook wel bang, denk ik. Ook, voor wat? Ja, voor de verantwoordelijkheid misschien wel. Voor dat je het niet goed doet. Of onzeker. Maar ook heel... ik zat wel goed in mijn vel op mijn 27ste, denk ik. Ik denk dat ik wel... jij hebt dan ook weer zoveel verzameld aan bagage dat je het wel doet. En dat je de avonturen wel aangaat. Tenminste, ik heb altijd de luxe gehad om dat te kunnen doen. En ik weet nog dat ik werd neergeschoten. En dan had je toen nog dynamiet op je been. En dat ontplofte dan naar buiten. En ik dacht, dat kan ik nooit coördineren. Want ik moest rennen, het schot horen, zelf op een knopje drukken. Zodat dat het schot zogenaamd... Dat lijkt dan alsof het erin gaat, maar het gaat er eigenlijk uit. En dan mijn been inslaan en dan vallen. Ik dacht, dat kan ik nooit coördineren. Maar ik heb het gedaan in 1 take. Je deed al je stunts zelf. Ja, ja. Maar volgens mij ben jij heel erg iemand die zich heel erg kan focussen op wat ze doet. Ja, maar ik ben wel vaak de eerste, het beste. En daarna, ja, dan ga ik denken. En dan denk ik, wat doe ik eigenlijk met handelingen? Of ga je te veel nadenken? Ja, dat is niet helemaal waar. Maar ik vind het wel fijn om niet al te veel te repeteren en me er dan in te smijten. En je hebt ook acteurs die willen eerst alles analyseren en dan... En dat heb jij niet? Dat kan ik minder goed. Dus ik zou dat misschien wel vaker iets beter willen doen. Maar ik ben een insmijter, ja. En waarom de handen voor de ogen eigenlijk toen je het hoorde? Nou, ik vind het nooit echt prettig om mezelf te horen en te zien. Nee? Nee, ik ben er inmiddels wel aan gewend geraakt. En het valt ook allemaal best wel mee. Maar je ziet toch altijd, of hoort toch altijd dingen... Waarvan je denkt, die hadden beter gekund? Ja, of die je nu anders zou doen. Of die, ja, ik weet het niet. Heb je dat ook bij de Joodse Raad, als je daar naar kijkt? Nee, dan kijk, ik heb niet... Ik kon bij de Joodse Raad wel echt naar het verhaal kijken. Omdat ook dat verhaal tussen de vader en de dochter mij zo aangreep. En dan kan ik meer afstand nemen. Eigenlijk kan ik dat inmiddels wel beter. Kan ik beter naar het verhaal kijken en minder naar mijn eigen gedoetjes. Ja, dan verlies je je wel in het verhaal. Ja, dan verlies ik me zeker als kijker. En ook dan ga ik mee met de dilemma's van het verhaal. En dat vind ik dan... Vind ik dan prettig. Dan ben ik gewoon publiek. Ja, we gaan je toch even martelen. Door wat oude fragmenten nog wat te laten horen. Maar ik vind dat je zelf even mag kiezen. Want we hebben niet tijd voor alles. Je mag kiezen uit een fragmentje uit de film De Poolse Bruid. Waar je net over vertelde. Penosa. De serie waar het grote publiek jou heeft leren kennen, denk ik. En Stellenbosch. De serie die zich afspeelde in Zuid-Afrika. Oh, doe maar uit Stellenbosch. Stellenbosch. Gaan we die laten horen. 2007. Als Jelle zal instemmen tot 3 maanden ze eitstel van die betaling van Jelle Loene, kan ik die trust gereel krijgen. Als het dan deer is, kan Jelle allemaal bije voordelig aandeel in Arcadia kopen. Dat betekent dat Jelle mede-eienaars wordt. Ja, klopt. Die achterstallige Loene zal Jelle uitbetaald krijgen zodra het mogelijk is. Ja, dat is waar. Jelle zal nog 1 keer geduldig moeten wezen. Jelle toekomst is op je spel. Als die trust niet uitwerkt, niet, zal die plaats misschien verkoopt moeten worden. Ja, we horen hier jouw Zuid-Afrikaans praten. Ja, sowieso, jij bent een acteur met talenten, want jij schijnt tranen te kunnen opwekken. Maar ook talen is voor jou ook geen enkel probleem. Poolse bruid was Pools. Nee, daar werd niet zo heel veel gesproken, maar toch. In de film Nienke speelde je Fries, of sprak je Fries. En hier dus Zuid-Afrikaans. Wat is dat je een taal zo goed tot je kunt nemen? Ja, dat is ik weet niet, dat is, ik vind dat heel leuk om te doen. En ik vind het ook leuk om daar een les in te krijgen. En om dan de muziek van zo'n taal te proberen te pakken. Want iedere taal heeft een eigen muziek. En dat is, als je die pakt, dan lukt het. En het leuke is, want nu zag ik je genieten van jezelf. Maar dat komt omdat ik helemaal terugging naar die schuur waar we het draaiden. En met die mensen. En het was zo'n leuke, zo'n... Eigenlijk een hele goede tijd voor ons. Ook omdat ik had toen niet de hoofdrol. Jeroen Willems had de hoofdrol. En die moest echt alleen stuk doorwerken. En ik had af en toe tijd om met mijn man en lief op pad te gaan. En die mensen in die schuur, die waren ook zo lief. Want die spraken allemaal Afrikaans. Dus ik vond het heel eng om het te doen voor zo'n zoveel mensen die dan helemaal thuis zijn in die taal. En het was gewoon heel bijzonder. Ik ging dan een rap maken met die jongetjes die daar rondliepen. En ik heb toen een stichting opgericht, Stichting Small Change. Voor die mensen in de township. En nu steunen we met Stichting Small Change weeskinderen in Syrië. Dus we kiezen steeds projecten. Maar ja... Dit brengt mij gewoon terug naar het moment en naar die mensen. En dus er zit ook allerlei... herinneringen tussen. Ja, het schijnt ook, want dat hoorde ik, dat, want jij geeft hier dus een speech aan de mensen waar jij zegt van, ja, de wijngaard was ooit jullie land. Ik geef dat nu terug aan jullie. Dat een aantal van die figuranten dachten dat je hen echt een stuk land aanbood. Nou, ja... Het Zuid-Afrika is eigenlijk wat dat betreft een heel bizar land, omdat er natuurlijk die gevolgen van apartheid zijn nog zo voelbaar, overal, op alle plekken. En... Ja, ik bedoel, het was natuurlijk een beetje naïef om te denken dat dat echt is. Maar ja, als je zo speelt dat je de verbeelding aan de macht laat, dan kan het ook heel echt zijn. Zo geloofwaardig was je dus. Ja, maar ja, dat gaat niet alleen over mijn geloofwaardigheid. Het gaat ook over het feit dat het eigenlijk heel terecht zou zijn als wij die stukken land zouden afgeven. Alleen is het ook nu nog gewoon. Het is zo lastig, omdat bij iedere plek denk je, wat is hier nou gebeurd? Iedereen heeft wel iemand verloren door geweld. En het is zo onuitstaanbaar dat het zo moeilijk om te draaien is, die geschiedenis. Maar wat een ongemak moet dat zijn geweest dan, na afloop van die scène, waaruit bleek dat dat toch niet het geval was. Ja, zeker, ja. Ja, dat was moeilijk. Maar ook daar op die boerderij waar wij draaiden, daar werkten ook nog mensen voor nauwelijks goed salaris. Vroeger werden die mensen betaald met drank. Er is heel veel alcoholisme. De gevolgen zijn gigantisch en nog steeds heel voelbaar. En ik vond dat echt schokkend om te zien. En dus heb je met die stichting iets willen doen en iets... Ja, ik wilde gewoon ook die mensen die ons geholpen hadden in de township met figuratie en muzikanten en locaties, wilde ik iets terug doen. Ja. En we hebben daar nog steeds contact mee met die mensen. Dus dat is in een studentenblaadje ben je een keertje geïnterviewd. Ja. Ja, ik heb zitten struinen naar allerlei interviews met je. Studentenblaadje. Studentenblaadje. Ja. Maar daar zei je namelijk wel iets interessants. Ik dacht, dat ga ik toch even aan je voorleggen. Ja. Je zegt in dat interview, acteren vind ik eigenlijk een infantiel beroep. Vergelijkbaar met het gedrag van kinderen, altijd op zoek naar een podium om je ei kwijt te kunnen, zeg je, over je eigen vak. Welk ei is dat dan? Nou ja, kijk, ik hou van spelen en ik hou van verhalen vertellen. En het is het leukste vak wat er is. Want als je het, als je daar de kans voor krijgt om mooie, goede, gelaagde, genuanceerde verhalen te vertellen, dan is dat een grote luxe. En dan leer je daar ook heel veel van. En hoop je dan dat er iets verandert? Want we hebben eigenlijk wel. Maar ik ben ook. Ik heb ook niet de illusie dat film. Kijk, als film en theater en verhalen echt iets zouden veranderen, dan zou het misschien beter gaan in de wereld. En ik weet niet of dat nou het geval is. Dus dan zouden we oorlogen kunnen omdraaien en de gevolgen van de slavernij kunnen omdraien. Maar dat blijkt gewoon een heel log proces te zijn. Dus ik hoop... Je hebt niet de illusie. Nee. Ik ben bang dat... Ja, dat daar toch andere dingen voor nodig zijn. Ja. Ze zijn lekker bezig daar, Chris. Ja, het is wat dat betreft een reprise van het duel van vorig jaar. Nou ben ik voor Excelsior. Ik wens je heel veel sterkte, Monique. Want Excelsior staat inmiddels 3-0 achter. Misschien dat ze wel in een oortje met jullie stiekem meeluisteren. Ik weet het niet. En een beetje mijmer over bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Een prachtige series waarin je hebt gespeeld. Maar goed, het gaat om het voetbal. En het voetbal leert, tenminste daarvoor ben ik in ieder geval op mijn plekje. Dat het voetbal leert dat AZ 3-0 dus voorstaat. Een individuele actie van Sven Meinans in dienst van AZ zette druk op de as van het veld op de helft van Excelsior. Ontfutselde Kenzo Goudmijn de bal. Ging een 1-2 aan. Legde de bal eens goed klaar voor zijn rechtervoet. En schoot vanaf een meter of 25. Heel mooi. Die bal daalde mooi. Binnenkant paal erin. Stijn van Gassel, doelman van Excelsior. Echt een ervaren jongen. Maar je zag aan zijn gezichtsuitdrukking. Ja jongens, als we dit soort schoten gaan lossen, dan ben ik zelfs kansloos. En dus 3-0. Kenzo Goudmijn overigens. Bezig aan zijn derde verhuurperiode bij Excelsior. Hij komt van AZ. Heeft hij nog 14 wedstrijden in het eerste gespeeld. En zijn vader, Kenneth Goudmijn, die zit op de bank bij AZ als assistent. Dus ja, ik denk dat het vanavond tijdens het avonddiner dat papa het hardst lacht. En de zoon Kenzo toch maar een beetje weemoedig moet terugdenken aan betere tijden. Want zijn Excelsior, het Excelsior van Kenzo Goudmijn, staat achter met 3-0. En is totaal geen partij voor AZ dat 3-0 voorstaat. We zijn in gesprek met Monique Hendricks. Monique, we laten het acteren even voor wat het is. Want je hebt ook heel wat andere dingen gedaan. Je deed in 2017 mee aan een programma waarin BN'ers de strijd met elkaar aangingen wie de beste thriller kon schrijven. Ja. En in de finale nam je het op tegen Arnold Karskens. Even luisteren. De pennen zijn geslepen is een literaire competitie waarbij bekende Nederlanders een thriller leren schrijven en strijden om een boekcontract. De kandidaten doen research, krijgen masterclasses en maken kennis met alle aspecten van een thriller. Ik weet wat we hebben afgesproken, maar ik wil niet dood. Wie overleeft als enige de moordende concurrentie en schrijft een meesterwerk? Ik ben eigenlijk op zoek naar informatie over executies op de elektrische stoel. Ik denk dat ik het geloofwaardig kan maken. De winnaar van de pennen zijn geslepen is... Monique Hendricks. Monique, zij is gewoon een schrijver. Ja, petje af. Echt ongelooflijk. Ja, je kreeg allerlei complimenten. De prijs was geloof ik dat je een boek mocht schrijven. Maar ik heb gekeken. Maar is het boek het is nog niet af. Je bent er nog steeds mee bezig? Ik ben eigenlijk nu niet met een boek bezig, maar met een script. Voor een film. Ja, maar dat weet ik ook niet of dat uiteindelijk een film wordt. Maar... Het is gewoon echt heel moeilijk om te schrijven. En zeker naast de dingen die ik doe. Het is gewoon... Ja, weet je... Ik wil dan ook echt een goed boek schrijven. En toen ik 120 pagina's af had, vond ik het niet goed genoeg. En dacht, het moet een hele andere kant op. Ik moet het veel persoonlijker maken. En daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dus. En dat script, want je zei in de perskaart dat je een film zou willen maken over de zee en de Indische geschiedenis van je schoonfamilie. Ja. Of tenminste... Maar dat zijn twee dingen, hoor. Ja, oké, snap ik. Gaat dit een van de twee... Een van de twee. Welke? Wordt dat script? De zee, daar ben ik mee bezig nu. En wat kan je daar iets over zeggen? Nee, kan ik niks over zeggen. Nee. Okay. Nee, dat is echt nog te vroeg. Nee, goed. Dat is echt nog te jong. Succes. Dank je. Nog iets anders wat je hebt gedaan. Het presenteren. Want een paar jaar geleden heb jij voor RTL het spelprogramma De Kroongetuige gepresenteerd. Dat was een combinatie tussen fictie, spel en reality, waarin een aantal BN'ers in een Zweeds dorpje moesten proberen te ontcijferen wie de kroongetuige van een moord was. En als je het hoort, denk je, heeft dat met Wie is de Mol te maken? Ja, klonk ook een beetje als de presentator van Wie is de Mol in die tijd. Is dat zo? Even luisteren. Het maken van het wachtwoord van 16 letters wordt steeds moeilijker. En zonder het wachtwoord gaat de dader vrij uit en houdt de kroongetuige het zwijggeld. Frits is de kroongetuige in elk geval niet. Hij maakt zijn procesverbaal het minst goed en moet als laatste het onderzoek in Öregrund staken. De drie meiden die overblijven zijn finalist. Eén van hen is de kroongetuige. Zij had op de avond van de moord een onrondje met de dader. Dan gaan we beginnen met het slotakkoord. Wie van jullie is de kroongetuige? De intonatie van die laatste zin, ja? Dat deed het hem. Ja. Okay, okay. Maar presenteren, is dat iets wat nog op je verlanglijstje staat om binnenkort weer eens te doen? Ik vond het wel heel erg leuk. Ook omdat dit was een beetje, ik was dan een beetje de hoofdrechercheur. Het was een beetje tussen spelen en presenteren in. Maar ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, het was echt wel een. Nou ja, want dat is natuurlijk interessant. Leuk. Jij wordt ouder. Jij hebt trouwens over banen werkelijk, hè, over rollen niet te klagen, volgens mij. Nou, er zijn wel veel. De interessante bijrollen bijvoorbeeld zijn echt wel op één hand te tellen. Snap je? Je moet ook heel vaak de bezorgde moeder of de. Snap je? Waar je echt de nuance zelf moet maken. En de interessante vrouwenrollen zijn sowieso ook wel op één hand te tellen. Dus daar wil ik wel voor in de bres springen. Zelf dus een scenario gaan schrijven. Ja. Ik hoor iets over een zee. Ja. Speel je daar dan ook in mee als het doorgaat? Nee, in dit geval niet. Okay. En schept het voldoening eigenlijk om iets anders te doen? Ik vind het daarom duurt het ook zo lang. Ik vind het zitten achter een computer heel moeilijk. Dus ik moet eigenlijk. Snap je? Acteren is ook doen gewoon. En dat zit meer in mijn aard. Dus het is een beetje tegen mijn aard in om te schrijven. En ik vind het. Maar ik vind wel dat het goed moet zijn. Dus dan zit ik wel eindeloos te pielen aan zinnetjes. En. Ja. Ik hoor wel al een paar keer in dit gesprek. Het moet wel goed zijn langskomen. Ja, dus de lat ligt hoog. Ja, ja hè? Ja. Ja. Moet wel echt kwaliteit hebben. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Anders kan je beter iets anders gaan doen. Ja. Is dat ook de reden dat we je nog niet heel vaak hebben horen zingen? Want je hebt een fantastische stem, Willem, Margreet en ik. Laten we even luisteren. In 2020 zong je een stukje, en je begeleid jezelf ook nog op de gitaar, in het programma De Drie Sterren Kimping met Nick Schilder was dat. Mm-hmm. Here we go, on this rollercoaster life we know. To the farthest place on earth I know, I can travel all the road you see, 'cause I know you're there with me, 'cause I know, yeah, I know you're there with me. Nou, is prachtig, Monique. Dank. Ik vond het ook echt prachtig. En jij? Ik hoor dat ik hier heel zenuwachtig ben. En kijk, zenuwen slaan meteen op je stem als je pech hebt. En het is gewoon doodeng om te zingen. Maar ik vind het heel leuk om te zingen. Dus. Dus? Dus? Nou ja, het komt hier. Want wij vonden eigenlijk dat het naar meer smaakt, tenminste. Zeker. Ja. Nou, ik vond het echt prachtig. Ik vind het wel heel fijn om te zingen. Dus ik zou het wel. Maar nu is mijn gitaarleraar bijvoorbeeld een paar jaar geleden overleden. En ik heb nog steeds geen nieuwe gitaarleraar. Ja. Omdat ik zo aan hem gehecht was. Vincent Croisset heette die. En niet Croisset. Vincent François. Sorry, Vincent Croisset is een acteur. Ja. En die wist precies hoe ik dan een liedje naar mijn niveau kon trekken. En dat was gewoon zalig om te doen. Maar ik speel wel, zeg maar, voor de kampvuurambitie speel ik nog wel, hoor. Ja. Nee, maar een cd of zo? Of een... Wie weet. Ik zeg nooit of een rol waarin gezongen wordt. Een rol waarin gezongen wordt, kan ook. Ja. Wij hopen dat. We gaan het zien. De Media Week Awards. Ja, ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mogen altijd naar perstribune@omroepmax.nl. Niet het moment van de week, maar ik moet het toch even noemen. Gisteren zagen 2,6 miljoen mensen de finale van het 24e seizoen van Wie is de Mol? Dat is natuurlijk heel veel, maar het was wel 500.000 mensen minder dan vorig jaar. Bij de finale moest de mol ontmaskerd worden. Was het rapper Rosario, journalist Anna Grimbert of radarspresentator Fons Hendricks? Nou, ten overstaan van een bomvol Vondelpark met Wie is de Mol-fans werd die vraag beantwoord. Nou, hier komt hij dus pas op. Spoiler alert. Fons, Rosario en Anna. Het is tijd voor de waarheid. Het is tijd Nou, voor het antwoord op die ene vraag. Wie is de kroongetuige? De mol. Ja, precies, ja. Ja, Monique, je bent vast wel eens gevraagd voor Wie is de Mol. Ja. Ja, maar nog, staat het nog op je to-do-lijstje? Nee. Oh nee, dat is heel resoluut. Het lijkt mij heel erg leuk om het te doen, maar dan weet ik niet of die camera's erbij moet hebben. Huh? Nou, het lijkt me gewoon een heel leuk spel, maar het feit dat je dan de hele tijd met zo'n camera in je nek, dat weet ik niet. Volgens mij heb je wel geen gekkere dingen gedaan met een camera in je nek. Ja, dat is ook zo, dat klopt. Dat klopt. Maar ik weet niet, ik ben gewoon niet zo van... Jou niet meer bellen. Het is wel een heel leuk team trouwens. Dat wel. Ja, je hebt ook meegedaan aan Maestro en Biohack Project. Dus in die zin... als ik iets kan leren, dan vind ik het altijd leuker. Okay. Ik weet niet of je van Wie is de Mol iets kan leren. Nee, goed liegen, denk ik. Ja, goed liegen. Ja. Dat kan ik al. Ja. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een emotioneel moment in Op 1. Het heeft te maken met jouw serie, De Joodse Raad, Monique. Want Rob Oudkerk die was de gast omdat David Cohen zijn grootvader was. Viri Cohen was zijn moeder. En als hij wordt gevraagd wat deze serie voor hem betekent, lopen zijn emoties op. En die komen, ja, wat mij betreft ook dwars door het tv-scherm bij mij als kijker binnen. Het tv-moment van de week. Hoe heb jij naar de serie zitten kijken? Naar mijn opa en mijn moeder. Er zat niks nieuws in die serie voor mij, omdat mijn moeder mij ongeveer alle verschrikkingen al verteld had. Of er 's nachts over had liggen gillen. Nu wou ik maar bij laten even. Ja, want kan je benoemen wat jou het meest in die serie heeft geraakt? Mijn opa was een goede man. Ik zag een man die goed wou doen en het liep heel verkeerd af. Werkt deze serie ergens ook helend voor jou? Ja. Ja? Heel erg. Ja, dat is mooi om te horen, denk ik. Dat een serie waar jij mee hebt gewerkt, dat zo'n effect heeft. Jij speelde zijn oma. Ja, ik speelde zijn oma. Ja, ik zat naast hem bij een eerste viewing in het Ketelhuis. En er waren meer mensen bij die van de familie. Maar ook mensen die geschiedenis gewoon van dichtbij kennen. En ik was heel ontroerd na die viewing. Omdat de mensen zo ontroerd waren. En omdat het ook zo... Ja, het is... Weet je, het is waarschijnlijk nu ook een hele emotionele periode. En het is gewoon fijn als je iets kan maken waar mensen zich aan kunnen helen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dank voor je komst, Monique. Graag gedaan. Monique Hendricks spraken we. Te zien dus vanavond in de nieuwe dramaserie De Joodse Raad. EO, NPO 1, 9:50. Aanrader. NPO Start trouwens ook. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag de legendarische oud-schaatscoach Henk Gemzer. We kijken met hem naar de 1500 dames zo. NPO Radio 1. Kunststof. Gulzig en niet bang om zichzelf van haar allerachterste kant te laten zien. Het schijnt dat er dus in 2045 dat er een soort cloud komt waar we het grootste gedeelte van ons geheugen kunnen gaan opslaan. Zodat als je dan liefdesverdriet hebt en je wordt wakker, dat je dan niet moet janken, maar dat je dan gewoon denkt, oh ja, ze was er ook weer aan de hand. Helemaal niks. En door. Eva Krutsen laat alle clichés over vrouwen met humor verdwijnen. Serieus? Nee joh. Godverdamme. Luister naar de NTR met Kunststof, morgen om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de jonge wereldster Bruce Liu. Op 9 april soleert hij in Rachmaninoff's tweede pianoconcert. Dirigent Santu Matthias Ruvali leidt Philharmonia in de vijfde van Sibelius. Bestel op concertgebouw.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro, want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Ja, goedemiddag. De slotfase inmiddels alweer van de eerste helft dan, hè? AZ Excelsior, Chris Wobbe. Nog kansen geweest? Nog even meer kansen voor AZ? Ja, zelfs een afgekeurd doelpunt voor AZ. Maar goed, daar hebben ze dus niks aan. Dat was Dani de Wit vanuit buitenspelpositie uiteindelijk vertrokken. Hij kopte de 4-0 binnen, maar deed het dus vanuit buitenspelpositie. Treffer geannuleerd. Daarvoor Dantas nog op de lat namens AZ. En nu komen de Alkmaarders dus maar weer eens naar voren toe. Die zich een beetje hebben aangepast aan het niveau van Excelsior de laatste 5 minuten. Oftewel, er gebeurt niet zo heel veel meer. 3-0 op slag van rust in Alkmaar bij AZ Excelsior. Zometeen staan we stil bij het WK schaatsen in Insel. We zijn samen met Sebastian Timmerman live bij de 1500 meter vrouwen. En dat volgen we samen met onze gast, oud schaatscoach Henk Gemser. Een van de grote namen is hij uit de Nederlandse schaatssportgeschiedenis. Nu is het laatste nieuws. De koning waarschuwt voor de verwoestende gevolgen van antisemitisme bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. In Amsterdam wordt op dit moment het Holocaustmuseum geopend. In de Portugese synagoge waren toespraken onder andere van koning Willem-Alexander en van de Israëlische president Herzog. Verslaggever Jeroen de Jager in Amsterdam. Je hebt meegeluisterd, Jeroen. Wat heb jij gehoord? Zeker. Even eerst naar de actuele situatie nu. Want dat programma is bijna afgelopen. En zo meteen komen president Herzog en Willem-Alexander naar buiten. Iets verderop is de demonstratie. Die zijn nu extra hard geluid aan het maken, zodat ze gehoord worden. En zij hebben dus niet, die demonstranten, kunnen luisteren naar die toespraken van onder andere president Herzog en Willem-Alexander, maar ook de bondsraadvoorzitter Manuela Schwesig. De Oostenrijkse president Van der Bellen heeft ook gesproken. Maar laten we eerst even luisteren naar de laatste spreker, inderdaad koning Willem-Alexander, die het had. Over de opening natuurlijk en het belang van het Nationaal Holocaustmuseum. Het is aan ons allemaal om te voorkomen dat antisemitisme leidt tot een orkaan die alles wat ons lief is omverblaast. Laten we nooit vergeten, Sobibor begon in het Vondelpark met een bordje voor Joden verboden. Er is geen excuus voor onwetendheid, geen plaats voor relativering. Mitsen en maren zijn hier ongepast. Kennis van de Holocaust is niet facultatief. Dit museum laat ons zien hoe het is gegaan. Ja, daar gaat de koning zo meteen dus naartoe ook met president Herzog. Ik heb begrepen dat ze dat kleine stukje van, 300 meter vanaf de Portugese synagoge naar het museum per auto gaan afleggen. Dus dat alles gezien de veiligheidssituatie in de stad. Want er zijn demonstranten her en der. Niet alleen bij het Waterloopplein die je hier op de achtergrond hoort. Maar overal demonstreren tegen de aanwezigheid van president Herzog. Zien hem als een van de verantwoordelijken voor wat zij noemen de genocide die op dit moment in Gaza gaande is. De organisatie die je hier achter mij hoort heeft bijvoorbeeld een aangifte ook gedaan tegen de president bij het internationaal strafhof. Vinden eigenlijk dat hij vandaag gearresteerd moet worden. Dat koning Willem-Alexander vandaag geen hand met hem moet schudden. Nou, dat is allemaal wel gebeurd. En Herzog hield dus een toespraak. En dan is de vraag, ja, gaat hij in op die actuele situatie nu in Gaza? Dat heeft hij niet gedaan. Maar hij heeft natuurlijk wel gewaarschuwd voor antisemitisme. At this pivotal moment in time, this institution sends a clear, powerful statement. Remember the horrors born of hatred, antisemitism and racism. And never again allow them to flourish. Unfortunately, never again is now, right now. Because right now, hatred and antisemitism are flourishing worldwide. And we must fight it together. Nou, komend uur krijgen Herzog en koning Willem-Alexander een rondleiding door dat museum. Ondertussen zullen ze, als ze met de auto daar naartoe rijden, langs het Wertheimpark moeten. Daar is ook een organisatie aan demonstreren. Later op de dag is er verderop in Amsterdam ook nog een demonstratie. Dus ja, deze opening van toch een niet onbelangrijk museum als het Nationaal Holocaust Museum. 80 jaar na dato. Ja, wordt ook enigszins overstemd door al die demonstraties vanwege de actuele situatie in Gaza. Protesten dus in Amsterdam bij de opening van het Holocaust Museum. Verslaggever Jeroen de Jager hoorde u. In Amsterdam is een man opgepakt voor bedreiging van PVV-leider Wilders. Morgen wordt hij voorgeleid voor de rechtercommissaris. Wilders, die zwaar wordt beveiligd, meldt die aanhouding op vrijdagavond zelf in een tweet. Over de inhoud van de bedreiging is niets bekend. Het aantal ouderen op de spoedeisende hulp is weer aan het stijgen, blijkt uit cijfers van Veiligheid.nl. Afgesproken was juist om minder ouderen met matige gezondheid op te nemen in het ziekenhuis, maar dat lijkt niet te lukken. Ziekenhuizen hebben personeel tekort en moeten scherpe keuzes maken. In Londen is een man aangehouden die vannacht met hoge snelheid een hek ramde bij Buckingham Palace. Volgens Britse media werd hij door gewapende agenten overmeesterd. De Londense politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het NOS-journaal. En voor het eerst sinds haar buikoperatie heeft de Britse prinses Catherine weer van zich laten horen, Kate. Op sociale media staat een foto waarop ze lachend is te zien met haar drie kinderen. De afgelopen tijd waren er veel geruchten over de gezondheid van Kate, doordat het Britse koningshuis radiostilte had ingelast. Tot vandaag, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Op zich zetten ze dus wel vaker met Moederdag een foto online. En dit is blijkbaar dus gekozen als het moment om weer naar buiten te treden na maanden stilte na inderdaad een operatie die ze heeft gehad aan haar buik. En we weten niet waarom ze is geopereerd. We weten dus niet precies wat er was. Maar wel dat ze een lange tijd aan het herstellen was. En eigenlijk bevestigt deze foto wat ze dus al de hele tijd zeggen. Het gaat goed met de prinses. Ze is aan het herstellen en dat gaat voorspoedig. In de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegedaan aan een protestmars. Die werd gehouden na aanleiding van verschillende zedenincidenten in de stad. Meerdere vrouwen werden recent lastiggevallen of aangerand. En eind vorige maand werd een vrouw verkracht. De deelnemers aan die protestmars in Leiden zijn het zat. 1, 2, 3, 4! We willen geen verkrachters hier! 5, 6, 7, 8! Gooi die mannen in de gracht! Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat dat gebeurt. En zo'n aanranding, zo'n verkrachting, dat is natuurlijk gewoon wel een heel heftige vorm van geweld. Maar het vindt plaats, zeg maar. En het is gewoon verschrikkelijk dat het zo is. Maar leer de wereld van haar houden. Zo hard dat ze nooit meer achterom hoeft te kijken. Zo hard dat ze mag dansen. Wanneer ze wil, gaan waar ze wil. Laat de wereld nu eens beginnen hartgrondig van haar te houden. Ja, ik ook. Ik denk iedereen inderdaad. Al mijn vriendinnen die ik spreek. De officiële cijfers zeggen 2/3. Ik denk helaas dat het nog een stukje hoger ligt. Maar als vrouw kon niet te verwachten dat dit erbij hoort. En dat is eigenlijk hoe het niet zou moeten zijn. Ik vind het heel mooi dat we nu kunnen laten zien dat we dit niet accepteren. En dat dit nooit normaal mag zijn. demonstratie in Leiden. En de burgemeester van Leiden liep ook mee met die protestmars. En dan begint in Insel over een kleine 10 minuten... de allerlaatste dag van het schaatsseizoen. De slotdag van het WK Allround. Met straks de 1500 meter bij de vrouwen. Commentator Sebastian Timmerman die zit er al helemaal klaar voor, Sebastian. Die Japanse, zeker. Mio Takagi die doet niet mee, hè? Nee, dus we krijgen een Nederlandse strijd om de wereldtitel. Daar ziet het wel naar uit. Takagi wereldkampioen in sprint geworden. Donderdag en vrijdag nam daarna het allround toernooi mee als toetje. Maar is echt oververmoeid. En heeft zich dus na de eerste dag afgemeld. Stond derde. Dus schuift Antoinette Rijpma de Jong op naar die derde plaats. En lijkt een Nederlands podium op komst. Marijke Groenewoud is op dit moment de koploper. Verdedigt een voorsprong straks op die 1500 meter waarover je het had. Van 4800ste op Joy Beunen. En Rijpma de Jong staat ook maar op 6900ste van een seconde achterstand. Dus kortom, dat is een spannende aangelegenheid. Voor alle drie de vrouwen geldt dat als ze de wereldtitel veroveren, dat dat voor hen voor het eerst is. Groenewoud en Beunen rijden sowieso voor de eerste keer mee bij het WK Allround. De enige buitenlandse concurrenten die eigenlijk nog over is na twee afstanden, dat is de Chinese Mei Han. De rest staat toch echt op grote achterstand. En de mannen rijden ook de 1500 meter en die doen ook de 10 kilometer. Nou heeft Jordan Stolz wel een enorme voorsprong in het klassement. Kan die Patrick Roest wel een beetje achter zich houden vandaag? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft nu omgerekend naar die 10 kilometer toe al een voorsprong op Patrick Roest van bijna 23 seconden. En ik denk dat hij nog wel tijd gaat winnen op de 1500 meter. Want op die afstand is Jordan Stolz per slot van rekening tweevoudig wereldkampioen. Dus ik vrees met grote vrezen dat als Stolz geen fouten maakt, dat de wereldtitel naar hem gaat. En dat er dus voor Patrick Roest niet meer in zit dan de zilveren medaille. Sebastian Timmerman, dank. Meer schaatsen op deze zender. Zometeen in de perstribune. En natuurlijk na 2 uur uitgebreid in Langs de Lijn. Het is 10 over 1, het weer nog. Wolkenvelden, soms wat zon, in het zuidwesten kans op wat regen. En het is 10 tot 15 graden. Morgen bewolkt, wat regen of motregen. En een graad of 9. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, het is een mooi weekend voor schaatsliefhebbers. In Insel wordt deze zondag duidelijk wie wereldkampioen allround wordt. Vele jaren speelde het leven van Henk Gemser zich voornamelijk af rond schaatsbanen als het Duitse Insel. Hij was coach van schaatsers als Hein Vergeer, Itz Posma en Gianni Romme en wist ze tot grote prestaties te brengen. Inmiddels is hij al lang en breed met pensioen, maar schaatst hij nog wel steeds, hè? Toch, Henk? Ja. Ik mag Henk zeggen. Dat het moet zelfs. Ik moet zelfs Henk zeggen. Ja, ja, ja ik ben de bofkont die dat nog kan. Ja. En dat is één. En tegelijk mag ik nog jonge mensen mag ik begeleiden op het ijs ook. En dat is echt een voorrecht. Vind je nog steeds leuk? Hartstikke leuk. Het is mijn vak, hè? Het is het verlaat zal me ook nooit verlaten. Niet eerder dan over een jaar of 30 of zo. Dan is het afgelopen natuurlijk. Ja. Leuk. Wanneer stond je voor het laatst op de schaats? Maandag. Kijk. En jij, Rolf Verhaal, onze mediakenner? We moeten door. Nee, dat is al wat jaartjes geleden. Helaas. Ja. Ik laat zo meteen wat dingen uit je carrière horen. Dus ik zou zeggen, bereid je daarop voor. Ja, ik zie je alweer zweten. Maar het zijn alleen maar leuke dingen. Maak je geen zorgen. Ja, dus, jullie hebben dat wel geselecteerd. zijn in de archieven gedoken. En daar hebben we een hoop moois gevonden. Zo is dat. Chris Wobbe die volgt straks de tweede helft AZ Excelsior. Er wordt daar nu koffie gedronken. De tussenstand is 3-0. Nog tot 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Henk Gemser, geboren op 6 april 1940 in Beritsum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete schaatsafstand. 160 meter. Korte baan. Oh ja. Okay. Friesland. Ja, goed. Ja. Zet hem gewoon neer. Als ik aan Insel denk, dan denk ik meteen aan... Aan... ontspannen, sport, topsportbedrijven. Met deze schaatser of schaatster had ik een bijzondere band. Och, beste Margreet. Ja. Ik ben bevoorrecht dat ik heel veel geweldige contacten heb gekregen door die topsport. En om te uitgesproken te zeggen wie wel en daarmee dus indirect te zeggen wie niet, dat kan ik niet. Nou, dat was ook niet de bedoeling, hoor. Een bijzondere band. Nou, ik heb al hoogtepunten in relatie, maar ook in intermenselijke actie. Dat was een vrouwtje Jongsma in 1972... die dus een hele zware astmapatiënte was. En die dus zo gedreven was dat ze dus in staat was om als zware astmapatiënte en met echt luisterend naar wat ik mocht aanreiken. Tweede werd op de wereldkampioenschappen junioren. Ik heb haar naam opgeschreven. Dit vond ik belangrijk om te doen als coach. Ja, consequent zijn en eerlijk. Eerlijk. Ja. Hier plaagde mevrouw Annie me graag mee. Dat deed ze niet. Oké. Zo hoop ik dat mijn vroegere pupilla mij terugdenken. Ja, dat zal bij verschillende mensen verschillend zijn. Ik heb natuurlijk heel veel mensen mogen begeleiden. Dameskernploegen, herenkernploegen, Jong Oranje. Ik denk ook dat mensen die dus aan mij denken... Ik kan er geen antwoord op geven. Nee. Heb je op deze vraag wel een antwoord? Dit had ik anders moeten doen. Ja, dat weet ik onmiddellijk. Ik was natuurlijk in het verleden als coach op weg naar de eerste plek. Je moet de allerbeste score maken die er maar te maken is. En dat is de eerste plek. Dat ik als coach zijnde dus in de confrontatie met de KNSB-bestuurderen... gespeend was van diplomatie. Oké. Als ik de baas zou zijn van de Internationale Schaatsbond... dan zou ik dit meteen veranderen. Ik zou het aantal wedstrijden wat verminderen. Oké. En, meer mag ik iets zeggen. Jawel hoor, zeg maar. Nee, ik heb dat gezegd. Aantal wedstrijden, punt, dacht ik. Maar kwam nog een komma of niet? Jawel, maar goed, laat maar. Nee, zeg maar. Nou, de 10 kilometer die moet altijd blijven. Net zo goed als dit weekend de Allround kampioenschap. Mm-hmm. Dat is heel kostbaar. Dat zien wij wel weer vanuit onze cultuur die we hebben. En dat is natuurlijk wel wat subjectief. Aan de andere kant, het wordt ook heel erg gewaardeerd door de buitenlanders. Dat is één. Aan de andere kant, dat het aantal wedstrijden dus teruggebracht wordt... en dat er een aantal 10 kilometers moet worden gereden. Dat gebeurt nu ook al op de World Cups. Maar voor de rest inderdaad heb ik geen opmerkingen. En tot slot, dit worden vandaag de wereldkampioenen allround. ik denk dat een meisje, hoe heet ze ook alweer, Joyce Beunen. Ja. Een hele goede kans. Want ik heb die gisteren op de 3 kilometer zien dansen. Dat is geweldig. Hm. En de indrukwekkende prestatie van de heer Stolz is natuurlijk ook niet helemaal voorbij gegaan. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, nou, ik ga eens even kijken, hoor. Gespeend van diplomatie was je, en je moest er zelf om lachen... ten opzichte van de KNSB. Nee, ik lach dat naar mezelf. Hè. Ja, ik snap het. Ach joh, ik ben 3 keer op staande voet ontslagen. Wat deed je allemaal voor vreselijks? Nou, ik liet bij de dames Jong Oranje, waar dus vrouwtje Jongsma er één van was... maar ja. Ook Zijtje van der Lende heb ik het schaatsen geleerd. Die schaatsen zo goed, zo dwars door alles heen... dat die reden dus dames senioren van dus de nationale seniorenkernploeg... reden ze gewoon de ploeg uit. Een Wil Burgemeijer, met alle respect, maar ja, die kon niet meer meedoen. En moest plaatsmaken. En dat vermoed ik. De collega, trainer, coach van de senioren... die heeft dat als bedreigend ervaren. En die besloot toen op een gegeven moment... om dus een financiële claim op het budget van de Jong Oranje te doen. Wat betekende dat Jong Oranje niet meer kon bestaan. En dat mocht ik lezen uit de krant. Mm. Dat was een ontdekkingsreis. Ja. Nou, de tweede keer was dat ik met Art Schenk... want die jongens heb ik ook aandacht mogen geven... en kniebuigingen mogen voorkomen. Ja, Art en Casey. Art en Casey en Jan Bols en Peter Notet en Eddie Verheyen, de vader van. En die gingen naar dus de profs, ISSL... met als directeur Ned Neely... Want die Amerikaan die zag heel veel geld natuurlijk in die volle tribunes en zo. En dat zijn ze begonnen. En een arts en die jongen en die mannen... Die dachten dat ze de zomertraining, wat heette de conditietraining, wel alleen konden doen. Na een jaar ontdekten ze dat het niet zo was. En toen hebben ze me gevraagd. Art vroeg mij, zou jij ons willen doen? Ik heb daar ja tegen gezegd, onder voorwaarde dat het niet ten koste ging van wat we toen noemden de amateurs. En ik heb een brief geschreven naar dus de toenmalige technische directeur van de KNSB... dat ik dat voornemens was te doen. En als ik binnen 2 weken dus geen bericht had van hun... dan zou ik alsnog met en de profs en de amateurs beginnen. Toen was het een Peter van der Putten van het Algemeen Dagblad, journalist... die klom over ons trainingsterrein, over het hek van het Soesterberg, de vliegbasis. En Peter die realiseerde zich niet dat er een squadron Amerikanen lag... met atoomwapens zelfs. Dus er werd echt op hem geschoten, ja, over zijn hoofd heen en niet te min. Maar dat haalde dus de volgende dag, dus de krant, in alle breedte. En direct daarna kwam er een telefoontje van de KNSB... dat ik op staande voet was ontslagen. En Harm Kuiper, een van de amateurs van toen... die wil ik nu graag nog een keer een compliment geven. Want die belde mij dus de volgende dag, belde me op. Hij zegt, Henk, dit gebeurt niet. We willen graag dat jij dus onze trainer blijft. Want we wisten er alles van. Oh, wow. Ik heb dat heel transparant heb ik dat gedaan. Ja. Ook naar de coach, ook naar Leen Vrommer. Hij zegt, en je hebt al een prachtige achtertuin. Dat is Papendal. Want ik woonde in Arnhem en er was daar gymnastiekleraar. En we komen zaterdag naar Papendal. Nou ja, goed, dat is geweest. En dat is gebeurd. En Leen en de toenmalige voorzitter van de Landelijke Technische Commissie, Virtuinia, die stonden bovenaan die kuil van Papendal, dat liepbaar. En ja, die jongens die wuifden wat naar en deden voor de rest weer hun kniebuigingen. En toen het afgelopen was, toen zei Leen tegen mij... Henk, maar zo kan dat toch niet? En uiteindelijk is dat allemaal teruggedraaid. En Artie begreep dat, en dat hadden we ook van tevoren afgesproken. Het zou niet ten koste gaan van de amateurs. En zo was dat de tweede keer. Ja, wat grappig, want eigenlijk weet je het nog precies. En je zei, ik was... nou ja, weinig diplomatiek. Ja. Zeg je nu, zoveel jaren later... ja, zo zou ik nog steeds zijn? Of zou je... In sommige dingen wel, ja. Ja. Maar ik heb nu niet als schilder een palet met alleen een zwart en wit. Hè. Nee, ik maak het leven ook wel, is altijd een beetje grijs, toch? Ik maak ook wel wat grijs, ja. Ja. We zijn in gesprek met voormalig schaatscoach Henk Gemser. Vele generaties schaatsers heeft hij onder zijn hoede gehad. Het begon eind jaren 60 met Art en Casey, je noemde ze al. Daarna begeleidde hij succesvolle schaatsers als Hilbert van der Duim, Iets Posma en Gianni Romme. Het leverde karrevrachten eremetaal op. Een makkelijke man vindt hij zichzelf niet. Hij noemt zichzelf compromisloos en rechtlijnig. Een man ook die kan afzien. Als 22-jarige militair reed hij de zwaarste Elfstedentocht ooit. De hel van 63. Dit uur Henk Gemser op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, het WK Allround is aan de gang in Insel. Stel, jij... ga terug in de tijd. Wie van de personen die daar nu aan het schaatsen zijn... zou jij ontzettend graag coachen? Dat is een gemene vraag, ja, hoor. Oh, ik heb een hele goede relatie met Antoinette de Jong. Ja. Een van de kansgevers op WK. Nee, ik heb ze schaatsen geleerd. Ja? Ja. Ik heb 2 jaar, toen ze dus 14, 15 jaar was... en ik zelf een schaatsschool, naast alle anderen drukte... dus een schaatsschool op Tialf had Pro Action... had ik op donderdagavonden van 7 tot 8:15... had ik dus jongens en meisjes in die leeftijd van 13, 14, 15 jaar... die 2 jaar lang met mij op die donderdagavonden... op de 330 meter baan schaatstechniek, schaatscoördinatie mochten meekrijgen. En Antoinette die kon er niks van. Die stond helemaal slecht op de schaatsen, ja. Dus dat moest. En dat is uitgegroeid tot, om het verhaal niet al te lang te laten zijn... is uitgegroeid dat ik ze op een enig moment moest wegsturen... want ze werd veel te goed op die 330 meter baan. En dat contact met haar, dat is nooit weggegaan. Wat leuk. Dus zeg je daarmee, ik zou eigenlijk haar dan hebben gekozen... om haar te begeleiden? Nee, dat moet je niet claimen. Nee. De tijd heeft zijn voortgang en alles is een treinreis. En je hebt een station gehad en dat is dan weer voorbij. Ja. Was er een groot verschil tussen het begeleiden van vrouwen en mannen trouwens? Nou, ik heb dus de dameskenploeg ook mogen doen, hè? Daarom? Van 1992. Je hebt ervaring mee? Ja, nou, wat mannen wel sneller kunnen dan vrouwen is dat ze dingen die dus, en dat is mogelijk een kanttekening dus behoeven, dat ze die kunnen vergeten. Dat, ze vergeten niet zo gauw. En ze komen nog eens ergens op terug en zo. En doen mannen dat niet? Niet dat ik heb ervaren. Nee, nee. We hechten het af en dan is het einde verhaal en dan gaan we door. Ja. En dan sta je wel een keer dus echt tegenover elkaar, maar zo gaat dat wel. Staat jouw hele weekend in het teken eigenlijk nu? Van, nou ja, we hebben natuurlijk het WK Sprint gehad nu allround. Ja, in combinatie met mijn betrokkenheid naar die dames. Meer dan bij de mannen zelfs, want ja, daar heb ik dus emotioneel geen contact mee. Want neem je even contact op met Antoinette voor zo'n Nee, ben je mal. Nou ja, nee, dat moet absoluut niet. Oké, okay. Nee, want dat leidt alleen maar af. Een sporter mag nooit geen touwtrektouw worden tussen twee partijen die mogelijk gelijkwaardig zijn. Ja. Dat kan niet. Je hebt dan, zoals ik zeg, je hebt je verhaal gedaan bij iemand en dan ga je terug naar nul. Ja. En als je elkaar dus gezellig tegenkomt, al koffie drinkend, dan is het daarmee gedaan. Want jij kijkt natuurlijk naar dat schaatsen als een echte kenner. Jij ziet hoe ze hun voet zetten, hoe ze afzetten, hoe ze de bocht ingaan, of ze diep genoeg hangen. Dat zie je allemaal. Ja, ik kan. Dat is wat aanmatigend. Aan de andere kant, ik heb wel de vaardigheid om iemand vanuit de morfologie, de bouw van het lichaam, en geen mens is gelijk. Mm-hmm. En mannetjes en vrouwtjes zijn ook verschillend natuurlijk. Om de meest ideale economische techniek dus uit te laten voeren uiteindelijk. Ja, maar dat zie jij dus ook. Hè? Ik bedoel, jij kijkt waarschijnlijk als jij naar die wedstrijden zit te kijken. Ik heb natuurlijk 100.000 keer naar de schaatsbeweging gekeken en aangedacht. Want denken aan is ook techniektraining. Hè? Zeg je wel eens wat tegen het scherm als je zit te kijken? Ja, dan moet ik echt oud worden. Dat doe je niet. Nee, denkt het wel. Ik denk het wel, ja. Ik vond Annemarie. Annemarie Thomas, die heb ik ook ooit. Ja. Maar Antoinette bedoel ik te zeggen. Mm-hmm. Die heb ik dus de Nederlandse allround kampioenschappen zien schaatsen. En die had dus de tweede afstand, de 3 kilometer, ook op die dag van de Nederlandse allround kampioenschappen, had die ook een slechte 3 kilometer. Technisch slecht. Ja. Het had ze gisteren weer. Dus ik hoop voor haar dat ze zich heeft hervonden. Ja. En dat ze gaat zoals het moet. Want wat doe je dan? Hè? Iemand komt teleurgesteld het ijs af. Wat zeg je dan als coach? Nou, een hand op de schouder is het eerste. En woorden? Weinig. Want je bent zelf ook in de war. Zeker als ze goed geschaatst hebben, dan hoef je niet eens bij ze in de buurt te komen. Want die jongens en meisjes, die mannen en vrouwen, die redden hun wel. En die hoef je niet enige aandacht te geven. Alleen degene die dus kwetsbaar zijn en die teleurstelling hebben ervaren, dan moet je in ieder geval bij in de buurt zijn. Ja, maar een hand op de schouder is dan eigenlijk genoeg? Ja. Is dat genoeg? Ja, daar begint het mee. Ja. Want je bent niet ingesteld op datgene wat je dus net hebt gezien. En als coach moet je daar ook de zaak op een rij zetten. Ja, moet je even analyseren, wat is er nou fout gegaan? Ik heb een gegeven moment Jannie Romme, die in het eerste jaar met mij op pad mocht zijn, en omgekeerd ik met hem. Die was altijd heel erg nerveus en gespannen. En we reden de eerste World Cup in Berlijn. En hij reed als een spijker. Het leek er niet op zoals Jannie dat kon doen. En ik kom dus helemaal verbaasd kijkend, komt hij naar me toe. En ik had het al een beetje dus aanzien komen door dus zijn verleden. Want ik had die beelden wel gezien. En toen zei ik tegen Jannie, ik zeg, ga maar eventjes 20 rondjes rijden. Het lijkt heel veel, maar voor Jannie was dat niet zoveel. Rustig aan en dan praten we wel verder. Aan het eind van de wedstrijd, en toen had Jannie zijn 20 rondjes gereden, en de organisatie ruimde dus alle spullen op voor die wedstrijddag. Toen zei ik tegen Jannie, waarom doe je dit eigenlijk? En toen zei Jannie, ja, maar ik ben verplicht naar mijn ouders, ik ben verplicht naar mijn meisje, ik ben verplicht hier, en ik ben verplicht naar de KNSB, en ik ben verplicht naar jou. En toen zei ik tegen hem, sodemiet erop. Dat is absoluut niet dus de doelstelling die je hebt. Je doet het voor jezelf. Ja. Sluit je op en ga de komende jaren alleen plezier maken voor jezelf. Ja. En als het een beetje tegen zit, dan moet je dus proberen als schaatsende glimlach en te maken. En is die binnengekomen, die opmerking? Onmiddellijk. Heeft hij dat ook nog wel eens teruggekoppeld naar je? Nooit. Oké, maar dat zag jij, dat het gebeurde. Dat zie ik. Ja. Jannie werd plotseling de Jannie. Ja, we gaan even naar Sebastian Timmerman. Want in Insel gaat het natuurlijk allemaal gebeuren. De slotdag inmiddels van het Allround. De 1500 meter vrouwen is een kwartiertje geleden of hoe lang geleden begonnen? Ja, zoiets. We zijn een klein kwartiertje onderweg. En ik zit in een heel mooi vak net na de finishlijn. En ja, je hoort het wel een beetje om mij heen. Sfeervol vak. Zitten vooral heel veel Noorse schaatssupporters. En die zijn blij, want zij zagen net de jonge Aurora Lovas. Ik hoop dat ik het mooi en Noors uitspreek. Zagen ze goed rijden. Die reed namelijk een persoonlijk record. En is daar natuurlijk erg blij mee. Maar 1.58.73. Daarmee ga je de 1500 meter normaal gesproken niet winnen. Bij de vrouwen. We zitten dus in de beginfase van die 1500 meter. En dat betekent dat de achterhoede van het klassement na de eerste dag op dit moment in actie komt. En is het wachten dadelijk tot eigenlijk de laatste drie ritten voor de toppers in het algemeen klassement. Eerst eens kijken of Francesca Lollobrigida uit Italië nog wat kan gaan klimmen als zij het opneemt tegen Ayano Sato, de Japanse, die dus toch wel in het toernooi is na de opgave van Mio Takagi. In de voorlaatste rit gaat Antoinette Rijpma de Jong proberen om technisch beter te schaatsen dan gisteren op de 3000 meter. En om Meihan van zich af te houden, want het onderlinge verschil is niet zo groot, maar 0,3 van een seconde in het voordeel van Rijpma de Jong. Maar beide dames zijn altijd goed op de 1500 meter. En dan gaan we in de laatste rit kijken naar een rechtstreeks duel tussen de nummers 1 en 2, Marijke Groenewoud en Joy Beunen. 0,48 van een seconde is slechts het onderlinge verschil. Staan dus dicht bij elkaar in Insel, waarin het verleden vaak mooie toernooien zijn verreden. De mooiste vind ik zelf altijd toen er nog geen dak op zak zat hier bij deze ijsbaan en de sneeuwrandjes daar nog waren. Sinds 2011 zit er een dak op deze baan en rijden we dus overdekt in Insel in Zuid-Duitsland. Buiten schijnt de zon en binnen zitten veel schaatsfans toe te kijken naar die 1500 meter bij de vrouwen. Ja, dankjewel, Sebastian. Toen er nog geen dak op zat. Henk Gemser, die tijd ken jij ook, hè, in Insel. Ja, prachtig. Ja, was dat mooier? Vind je dat inderdaad ook? Ja, het is meestal windstil. Het is landklimaat. En rond een uur of 11 komt de zon achter die berg vandaan. De Kienberg. En dan komt hij op het ijs. En dan meestal begonnen we om 10 uur. En dan zag je al die sporters, die zag je dus in de zon op de tribune zitten. Dus niet alleen het schaatsen was geweldig, en het ijs was ook heel erg goed en prachtig. Tot en met 1986, toen hij Vergeer tegen Bokjev reed en wereldkampioen werd op een gegeven moment allround. En dat was schitterend. Ik zie een nostalgische blik in de ogen van Henk Gemser. Ja, joh. Weet je, Bokjev was een hele goede 500 meter rijder. Hein ook. En die reed een indrukwekkende tijd. Die weet ik niet meer precies. Ja. En die was onder het persoonlijke record van Hein. En Hein moest 2 ritten later. Dus ik rijd nog even met hem op. En we zeggen niks. Want je hoeft niks meer te zeggen als coach. Als je dan nog wat moet zeggen, dan ben je te laat. Ja. Dus je zegt niks meer. En hij ziet de tijd op het bord. Hij zegt, dat kan ik ook. Nou, en dat deed hij. Ja, zeker. Ja, laten we maar even luisteren naar Hein Vergeer. Want inderdaad, 2 keer toe wereldkampioen allround. Laten we even luisteren naar 1986. Ook in Insel was dat. Ja. Hein Vergeer op weg naar een prachtige eerste 10 kilometer tijd hier op dit wereldkampioenschap. En daar moet iedereen dan nog maar zien aan te komen. Want dit staat voorlopig 14.39.05 in Oslo was hij de beste van Europa. En hier in Insel, Hein Vergeer pakt de titel en het juichen kan beginnen. Hein, nou, je eerste reactie, want daar gaat het om. Ja, emotioneel natuurlijk. Ik bedoel, hij kwam steeds dichterbij en het werd steeds moeilijker en en ik moest natuurlijk in de eerste rit. Nou, als je op zo'n manier wint, dat is natuurlijk fantastisch. Henk, na afloop, je keek helemaal niet zo blij. Hoe kan dat nou? Ja, maar dat hoef je niet altijd aan de buitenkant af te kunnen lezen. Ik denk dat je, als je dus zo'n toernooi zo'n weekend maakt, dat je dus verschrikkelijk blij bent. En dat uitzicht dan misschien niet helemaal zo. En ik loop natuurlijk niet van een halve meter boven de grond te dansen. Ingehouden vreugde. Ja. Je bent niet de type van iemand. De eerste keer dat Gerrit Kremkes op een gegeven moment mee mocht doen in het allround gebeuren. En terwijl Bokjev reed, want die reed daar Hein. En Gerard zat in de kleedkamer. En niemand van mijn begeleidingsteam, wat niet zo groot was. Dick de Vrome, de teammanager en de fysiotherapeut. En meer begeleiding hadden we niet in die tijd. We moesten alles zelf doen. En Gerard zat alleen in de kleedkamer. En toen ben ik alleen ben ik naar Gerard gegaan. Want dat kun je niet maken natuurlijk. Die jongen die voor het eerst zo geweldig toernooi rijdt. En die zit in alle... Ik denk, waar is Gerard? Die kon ik niet vinden. Toen vroeg ik dat, waar is Gerard? Die zit in de kleedkamer. Toen ben ik als een speer naar de kleedkamer gegaan. Want niks is belangrijker dan dat je dus in ieder geval... die jongen het gevoel geeft dat hij het niet alleen hoeft te doen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus die race van Bokjev heb ik helemaal niet gezien. Nee. Over kleedkamer gesproken. Chris Wobbes, ze zijn eruit weer, hè? In Alkmaar uit de kleedkamer. Ja. Ja, al even. We zitten al bijna in de 60e minuut. Er wordt gewisseld. Ruben van Bommel, hij gaat eraf voor Myron van Brederode. En ook Mees de Wit gaat op het veld komen voor AZ. Dat dus met 3-0 leidt. Mees de Wit inderdaad voor David Müller-Wolven. Dus dat is wat dat betreft gewoon een positionele wijziging. Keer 2 om maar zo te zeggen. Geen andere veldbezetting voor AZ. Dat comfortabel met 3-0 aan de leiding gaat. Het stond 4-0. Maar ja, het was Dani de Wit die kopte die 4-0 in buitenspelpositie tegen de touwen. Daarna was het Mijnans. Hij dan met de vierde van de middag. Maar ook die werd uiteindelijk teruggeroepen door VAR Ingmar Oostrom. Omdat de elleboog buitenspel stond. Ja, dat kan ook gewoon nog. Dus 3-0 is het. En ja, wat dat betreft de wedstrijd kabbelt een beetje voort. Het is AZ dat vult de tijd wat. Excelsior probeert nog wel eens wat te doen. Maar je merkt gewoon dat de Kralingers bezig zijn met de wedstrijd van volgende week tegen RKC. Natuurlijk, het past niet in het topsportklimaat dat we in Nederland zo gewend zijn. Maar het is wel gewoon de rauwe realiteit. Het gemankeerde Excelsior met zoveel spelers in de lappenmand. Nu komt AZ maar eens naar voren toe. Bal gaat naar Belits. Christian Belits, de Servier. Die speelt heel aardig, maar vooral controlerend. Aanvallend is hij wat minder sterk. Verliest even de bal, maar het is AZ dat weer orde op zaken stelt. Het is Mijnans, wordt ingespeeld. Gaat de bal naar Sugawara. Bal richting Pavlidis en die verandert die bal van richting. Schiet hard op Stijn van Gassel. Die deinst wat achteruit, want die krijgt de bal op zijn borst geschoten. Het is een hoekschop voor AZ. Even is daar weer de opwinding. En willen we nog wat beleven hier in Alkmaar, dan zal het tempo moeten worden opgeschroefd. Zo niet, dan blijft het denk ik gewoon bij 3-0. Maar we moeten nog heel lang, voor een half uur te gaan. AZ aan de leiding, 3-0. We zijn in gesprek met Henk Gemzer, voormalig schaatscoach. We hoorden Sebastian Timmerman net zeggen ook dat de Japanse Takagi, die natuurlijk wereldkampioen sprint is geworden, zich heeft teruggetrokken. Vind jij daar dan wat van, als jij dat hoort? Ik heb er alle begrip voor. De intensiteit waarmee dus op die donderdag en die vrijdag die 2x500, 2x1000 wordt gedaan. Ik vind het ook heel bijzonder dat Johan de Wit, coach, ooit een pupil van mij. Ja, oh ja, ja. Als, ja, hij is haar coach nu. Van ja. Dat hij daar op een gegeven moment de ruimte voor liet. Want je moet soms ook sporters tegen zichzelf beschermen. Hè? Vind je dat hij dat eigenlijk had moeten doen? Ja, want dit was voorspelbaar. Dit was voorspelbaar ja, gegeven. Het is waar. Nou, het is, weet je, je raakt niet op die 500 en die 1000 niet extreem achter adem. Maar de intensiteit waarmee dus het hele spierstelsel wordt belast is zo groot, zo extreem, dat kun je niet eens tijdens een training opbrengen. Maar zeg jij hiermee, stel dat het mijn pupil was geweest in der tijd, had ik gezegd, doen we niet. Dat doen we niet, nee. Had ik weggehouden. En had je dat ook voor elkaar gekregen bij al jouw pupillen? Dat ze dan hadden geluisterd naar meneer Gemzer? Dat is afwachten. Nee, want je doet het altijd in samenspraak met. Ja, maar dan had je zoveel overtuigende argumenten gehad? Nou, sporters zijn wel gevoelig, zeker als je dus een hele goede vertrouwensrelatie met elkaar hebt, zijn wel gevoelig voor de aarzeling van een trainercoach. Ja. Ik kan daar een voorbeeld van geven zelfs. Ja. We waren in 1997. Het waren een paar weken voor dus de wereldkampioenschappen allround in Nagano. Het jaar voor de Olympische Spelen. Rintje Ritsma was met Sanix. Ja. Falco Zandstra was inmiddels niet meer bij mijn groep, maar die was met Unit 4 of zo, werd hij gecoacht. Ook een commerciële ploeg, zoals je dat mag heten. Mm-hmm. Mag noemen. Ja, was vernieuwend. En Itz was dus KNSB en mijn persoon. En die kregen naar Bazelga, de Piné, wereldcupwedstrijd, kregen ze alle drie griep. Hele hoge koorts. Mm-hmm. En we zaten een week of vijf voor de wereldkampioenschap in allround. En we woonden alle drie op een verschillend pension in Colalbo. In de Alpen, in de Zuid-Tirolse Alpen. En ik zei tegen Itz, ik maak van deze vijf weken maak ik een mini-seizoen. Eerst weer rustig opbouwen, dan de specifieke voorbereiding op het ijs. En dan gaan we dus kijken hoe je de wedstrijdvoorbereiding gaat doen enzovoort. We hadden ook een reis naar Japan nog te maken. We doen dat en we zijn op de woensdag voor dus het weekend dat het gebeurt. Mm-hmm. En wat gebruikelijk is voor al die sporters, ook deze die nu in Insel weer bezig zijn, dat je woensdag en donderdag één keer of twee keer nog een temporit doet. Dus het hele stofwisselingssysteem, anaeroop, aeroop, nog een keer heel erg wakker schudt. En dit zag ik die jongens doen. En de andere is een concurrenten. En hij komt naar me toe, terwijl we dus een ander programma nog deden. Wat precies, weet ik niet meer natuurlijk. Maar je bedoelt van de mannen die je net noemde? Ja, die ook. Die deden het ook, maar ja, ook de buitenlandse. Van de commerciële ploegen, ja. En Itz die remt halverwege de training en hij zegt, hey, ik wil eigenlijk ook nog wel even tempo's doen. En dan komt mijn absolute, weinig flexibele gedrag. Ja. Wat je dus aan planning hebt staan in samenspraak met je sporter, dat wordt het dan ook gedaan. Mm-hmm. Ik zei, dat kan ik toch niet doen. Goh, dan raak ik helemaal in de war. Maar laten we vanavond onder het eten, het was woensdag, laten we kijken of je het morgen dan moet doen. We hadden een gegeten s'avonds. En die jongen staan op. En Itz ook. En ik zei, hey Itz, we zullen er weer praten over. Hij zegt tegen mij, als een trainer onzeker wordt, dan wordt het helemaal niks. Dus we doen het niet morgen. Het is zondagochtend de 1500 meter. Itz stond tweede of derde of vierde, weet ik precies. En mijn fysiotherapeut loopt naast me naar het stadion. En hij zegt, Henk, wat nou zou Itz doen? Die moest er schaatsen tegen de Japaner Keiichi Shirahata. Ik zei, ik weet het niet, want we hadden geen tempo's gedaan. Want dat kon in die 5 weken. En de wijze waarop ik dus lichaamstaal las, kon ik dat niet inschatten. Hij rijdt de 1500 meter. Hij verslaat Keiichi Shirahata met 50 meter op de 1500 meter. Dat is een eind, hoor. En het was een goede schaatser, die Keiichi Shirahata. Daar is hij dus, heeft hij eigenlijk de basis gelegd om uiteindelijk allerhand wereldkampioen te worden, ja, de eerste keer. Nou ja, en dat, precies, en dat is dus omdat jij zegt, ik las dat, ik was daar dominant in, ik gaf aan wat ik wilde, en dat heeft uiteindelijk effect gehad. En Itz had zoveel vertrouwen in mij, ja, want daar begint het mee. Hè? Nou ja, precies, ja, dat is natuurlijk van, wat je wil. Maar als, dat zei hij op die woensdagavond, het is nu wel een beetje om te glimlachen. Maar hij zei, ja, als een trainer onzeker wordt, dat moeten we niet hebben. Nee. Dus we doen het zoals jij het wil. Ja. Heel goed. Laten we maar eens even gaan luisteren naar een geluid van Itz Posma in die tijd. 1998, Olympische Spelen in Nagano. Maar dit is geluid van de 1000 meter, waar hij dus ook goud wint. Ja. En dan gaan we kijken of hij in ieder geval zijn persoonlijke record verbetert. Nou, dat niet alleen. Hij rijdt gewoon 1:10.64. En dat is een Olympisch record. Eerste plaats voor Itz Posma. Ik kijk naar de klok. 1:08, 1:09, 1:10, 1:10.71. Posma staat nog steeds bovenaan. Zeg het maar. Goud voor Nederland. Itz Posma. Zilver voor Jan Bos. Mr. Itz Posma. Henk Gemsen, van harte gefeliciteerd met Itz Posma. Je zit zo rustig op een stoel en ik weet dat jouw hart jubelt van vreugde. Ja, nou, dat is leuk toch? Ja, zo is het toch? Ja, zo is het, ja. Waarom reageer je nou zo nuchter van je bent zo blij? Nou, luister, ik word daarna dus een beetje omschreven als een man die dus had heel veel zinnen en bijzinnen dus maakt. Nou, probeer ik me daarin wat te verbeteren na dus deze dag. En nu, plotseling, dus, vraag je dus een enorme lange reactie van mij. Henk, nogmaals gefeliciteerd. En bedankt. Graag gedaan. En een feestje vanavond, hè? Ik mag tot 3 biertjes gaan, want dinsdag komt Rommel en Bob de Jong komen eraan. Hè? We moeten de schaatsen weer slijpen. Zijn het 3 biertjes geworden uiteindelijk of minder? Nou, ik ben ook wel een wijnliefhebber, hoor. Maar niettemin, we hebben het wel eventjes meegemaakt, hoor. Maar dat had ook weer een geschiedenis. En zullen we dit programma maar tot 2 uur maken? Want ja, ik kan er ook wel weer een verhaal over vertellen. Itz was goed. En we zaten met Martin Hersman, Jannie Romme, Bob de Jong, ja, en Itz Posma. Ja. Zaten we dus 100 kilometer bij Nagano vandaan. Je moet niet te vroeg op de kermis komen. Dus we zaten daar en deden ons trainingskamp. Havekotte, Jaap Havekotte, die stuurde dus via dus een piloot en de cabine van de cockpit 747... naar Japan op mijn verzoek. Nog hals over kop, een extra brug die paste bij de lengte van de buis die Itz had. Want we waren net met de klapschaatsen bezig. Hè? En die krijgt iets onder en we zijn aan het trainen. En op een gegeven moment gaat hij van de trainingsijsbaan af. En de kleedkamer. En ik vraag aan de fysiotherapeut wat gebeurt er, want je ziet alles. Je bent gymnastiekleraar, mm-hmm. Je ziet alles. Hij komt terug, hij zegt, hij is zijn schaatsen even wat aan het bijstellen nog. Nou, dat was logisch, want hij had net een nieuwe spullen. Hij rijdt de 1500 meter. Hij ligt op goud. En de laatste ronde maakt hij een misslagje. Hij wordt tweede. Ik begreep niet wat de oorzaak was. Ik begreep niet hoe hij die misslag kon maken. De volgende dag loop ik het appartement waar de jongens dus met elkaar wonen, loop ik binnen. En er zit Gianni Romme en ook een Canadese shorttrekker zitten daar en hebben de schaats van Bleek van iets in de hand. En toch is het krom, hoor ik zeggen, terwijl ik binnenloop. Ik zeg, wat is krom? Hij zegt, deze schaats. Dus ik kijk er overheen. Nu zit een knikje in. Ik zeg, is die van iets? Ja. Ik zeg, hoe komt die knik erin? Hij zei, nou, in het trainingskamp wat we hadden, dus voor de Olympische Spelen dat we hier kwamen, heeft hij op de rand van de tafel zijn schaats even gebogen om hem een zekere bending te geven. Dat was wat te ver, heeft hij weer wat teruggezet. En toen keek hij nog een keer, en dat is iets. Zo moet het ook kunnen. Nou, en dat was de oorzaak van die misslag. Toen ben ik gigantisch boos geworden. Want we hadden alles tot en met windtunnelproeven in Delft gedaan. Ja. En de hele bliksemse boel. Ja. Gaat hij het verpesten? En hij is daar veel te gemakkelijk in. Nou, hij wil het niet verpesten natuurlijk, maar hij is daar veel te gemakkelijk in. Ja. En toen heb ik gezegd, van ik wil op een gegeven moment niks meer zeggen tot en met de start van de 1000 meter, want dat stond niet op richting. Ik heb niks gezegd. Het enige wat ik zei van 's ochtends vroeg, als er wat gezegd wordt door mij nog, dat heeft dat te maken met de tactiek. Ja. Maar die schaats is rechtgezet, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ja, oké. Ja. Nou, en zo is het gekomen dat hij dus die 1000 meter won. Ja. En daarna zijn we weer, hebben we de draad opgepakt. Ja. En een paar weken later werd hij wereldkampioen allround. Maar het interessante is natuurlijk, hè, ik bedoel, jouw woede ging over, nou, hij had gewoon goud kunnen winnen en had dit dus gedaan. Een beetje te gemakkelijk. Want het is natuurlijk ook jouw vak. Het is ook jouw medaille eigenlijk, hè? Ik bedoel, je bent afhankelijk van de resultaten. Je bent zo afhankelijk, je bent zo kwetsbaar. Ja. En sporters zijn 10 keer kwetsbaarder dan coaches, hoor. Ja, nee, maar jij ook als coach. Maar niet in die verhouding van sporters. Ja, maar je bent wel verantwoordelijk. Jij bent afhankelijk van zijn. Je wereld is heel klein. Je wereld is heel klein. Je wereld is heel klein. Ja. En je bent zo gefocust op het allerbeste. Pardon. Ja. En hij won. En dan klink je toch nog best wel onderkoeld, trouwens. Ja, maar ik moest toch een beetje afkoelen. Ja. Maar ja, je had uiteindelijk wel die ene medaille binnen. Dus dat was mooi. Even iets anders, Enk. We gaan even naar de barre winter van 1985. Er wordt in Nederland een Elfstedentocht geschaatst. En de NOS-verslaggevers ter plekke zijn natuurlijk gespitst op voorbijschaatsende BN'ers. We gaan over naar Bart Lehiem, want daar is weer wat te doen. Ja, hier samen Ria Visser en Henk Gemsen. Ria, hoe gaat het? Nou, ik zit een beetje stukken. Oh, je moet lachen. Hoe gaat dit? Ja. Henk, blijf jij bij dan? Nou, we zijn gezamenlijk begonnen en we zijn bijna op het eind. Het zal te gek zijn dat we weer harder gaan natuurlijk. Ja, het is een klein stukje nog. Ja, precies. Doet het pijn, Ria? Ja. Ga door. Jos is daar. Okay. Ja, nog een klein stukje. Hoi. De beste. Ja. Henk Gemsen, Ria Visser, ze gaan door. Ja, hoe staat deze dag omcirkeld in jouw leven, Henk? Kostbaar. Kostbaar in eerste plaats, omdat je dus de kans krijgt om die Elfstedentocht te rijden. Maar dubbel zo kostbaar, want we deden met z'n drieën. Het was Tommy Gustafsson die meedeed. En Ria Visser en met z'n drieën hebben dat gedaan. Ja, fantastisch. Ja, maar ook een van de grootste fouten die ik in mijn leven heb gemaakt. Want? Ja, we hebben Tommy Gustafsson geleerd om op een gegeven moment op lange afstanden te rijden. Ja, had je nooit moeten doen. En 3 jaar later rijdt hij de 5 en de 10 kilometer in Calgary, de Olympische Spelen, en hebben in goud. Ja. Vlak voor Gerard en Leo. Potverdorie. Ja, we gaan even naar Chris, want die spelen daar ook maar tegen Excelsior. Precies, AZ Excelsior. Er staat voor de derde keer vanmiddag 4-0 op het scorebord. En voor de derde keer moet de VAR ernaar kijken. Ja, deze keer is de 4-0 wel goedgekeurd. Sven Meinans doet het voor AZ. De voorzet was van Pavlidis. Die eigenlijk in de spits staat, maar echt overal behalve staat. Ik vind dat best wel opmerkelijk. Want Pavlidis is met 22 doelpunten gedeeld topscorer van de Eredivisie. En tegen dit ontzettend zwakke Excelsior zou je toch denken, ik ga lekker rondhangen in de punt van de aanval. Ik wacht op de voorzetjes. En ik ga even wat doen aan mijn doelpuntenproductie. Maar Pavlidis is overal en nergens buitenspeler. Hij is aanvallende middenvelder en nu dus in dit geval aangever op Mijnans. Curieus doelpunt hoor, want Mijnans kopte eerst op Van Gassel. Van Gassel stopte die bal en toen al zittend, half liggend, prikte Mijnans de bal alsnog tegen de touwen. En deze keer geldt hij dus wel 4-0 voor AZ tegen een ontzettend zwak Excelsior. We gaan naar Insel, naar Sebastian Timmerman. Wie maken zich klaar voor de race? Dat is Antoinette Rijtma de Jong. En die komt nu de wedstrijdbaan in en gaat starten in de buitenbaan op de 1500 meter. De Vriesin die dus heeft leren schaatsen op het 333 meter baantje op het middenterrein. Of ja, een deel van het middenterrein van Tialf. En het nu in de voorlaatste rit van dit wereldkampioenschap allround in Insel gaat opnemen tegen de 26-jarige Mei Han. De Chinese 2 jaar jonger dan Antoinette Rijtma de Jong. Zij staat op de 4e plaats formeel op papier in het klassement naar de eerste dag. Maar door dus de afmelding van Mio Takagi is Rijtma de Jong dus eigenlijk de nummer 3. En zij kijkt aan tegen een achterstand op koploper Marijke Groenewoud, die dadelijk gaat rijden in de laatste rit van 69-honderdste van een seconde omgerekend naar deze 1500 meter. Takagi overigens aanwezig. Staat net boven de tribune toe te kijken. En kon een glimlach niet onderdrukken toen zij zag dat zij door een van de cameramensen even in beeld werd genomen. Want ja, die schermen hangen hier ook in het Max Eicher Arena Stadion in Insel. Het ready heeft geklonken voor Antoinette Rijtma de Jong. Ze is goed vertrokken nu tegen Meihan voor deze 1500 meter. Dus de afstand waarop ze vorig seizoen de wereldtitel veroverde. Bij de WK-afstanden van deze winter eindigde ze op die vermaledijde 4e plaats. Net naast het podium dus. 3/4 plaatsen waren er voor Rijtma de Jong bij dat WK vorige maand. Ja, ze behaalde op het WK Allround alleen nog maar 3e plaatsen in de eindstand. Dat wil ze een keer veranderen. Maar dan moet ze dus een flinke sprong gaan maken. 25:30 is de openingstijd van Rijtma de Jong. En daarmee is ze 1/1300ste van een seconde langzamer dan Meihan. En die kan ook goed uit de voeten op de 1500 meter. Sterker nog, de Chinezen behaalde wel een medaille op dat WK waar ik het al over had van vorige maand. Werd namelijk 2e achter Mio Takagi op deze afstand. En we zien de voorsprong bij Meihan. En dan moet Antoinette Rijtma de Jong, die er 1 meter of 3 achter rijdt, wel de eigen race blijven rijden. Zich niet laten opjutten, want dan ga je technische fouten maken. Aan de binnenkant komt ze nu onderdoor via de binnenbaan. En na ronde 27-9 voor Rijtma de Jong was ze 2/10 langzamer in de rondetijd dan Meihan. En die heeft nu in deze tussenronde, als het ware, richting de bel het voordeel dat ze een richtpunt heeft op de kruising. En dat gebruikt Meihan uitstekend, want die schaatst heel snel al naar Rijtma de Jong toe. Komt nu onderdoor in de binnenbocht. En dit is een hele goede tussenronde voor de Chinezen. Ik ben benieuwd naar de doorkomsttijd. 1:21.98. En dan kijk ik ook naar het schema van het baanrecord. Dat staat op naam van Irene Wüst. En dan zit Meihan daar ruim 1/4 van een seconde binnen. En dus is de Chinezen, die nu op de laatste kruising een voorsprong heeft van zo'n 20 meter op Rijtma de Jong, heel sterk bezig. Maar Rijtma de Jong heeft het voordeel van de laatste binnenbocht. En verdedigt een voorsprong op de Chinezen van 3/10. Maar de Chinezen ligt voor. En Meihan gaat deze rit winnen. En komt er ook een verbetering van het baanrecord. 1:52.81. Dat zit er net niet in. Maar met 1:52.97 rijdt Meihan wel de snelste tijd tot nu toe. En 1:53.45 noteer ik voor Rijtma de Jong. En dat betekent dat Meihan dus Rijtma de Jong voorbij is gegaan in het algemeen klassement. En we de voormalig pupil van Henk Gemzen, Johan de Wit, met een glimlach langs de kant zien staan. Want hij is coach van die Meihan, die dus voorlopig de snelste tijd heeft staan. Met nog 1 rit te gaan hier op het WK in Insel. Ja. Ja. Ik ben onder de indruk wat Johan op de ogenblik doet. Ja. En ik ben zelfs nieuwsgierig hoe zijn gedetailleerde programma's er nu uitzien. Ja, en zo, dat zou je wel willen weten. Ja, en hij weet alles van mij. Hij heeft ook de programma's van de Olympische Spelen van mij gekregen. En zo, de planning en de hele bliksemse boel. Oh. Maar nieuwsgierig blijf je, hè, ja, als professional. En het leuke is, jij pakt er meteen een papiertje bij om de tussenstanden te noteren, hè? Ja, dat is logisch, toch? Ja, is dat logisch? Ja. Ja, dat zit er zo bij. Nou ja, goed dan. Volgende rit. De laatste, volgens mij, toch? Ja, ja, laatste rit. Leunen tegen Groenwoud. Ja. En dat is superspannend. 2 debutanten op een WK Allround. En dan 1e en 2e staan na die eerste dag. Dat doet wat met je. Dat brengt de spanning natuurlijk in je lichaam. En dat merkten wij ook toen we nog een kort onderhoud hadden met Joy Beunen eerder vandaag. 24 jaar in de winter van haar doorbraak. Want Beunen was heel goed bij de junioren. Maar maakt die stap dan maar eens naar de senioren toe. Daar had ze het moeilijk mee. Tot eigenlijk het januari werd. En toen begon ze in één keer met winnen. En dat deed ze vorige maand in Calgary ook. Ze zijn in één keer goed vertrokken. Beunen in de buitenbaan en Marijke Groenewoud in de binnenbaan. Beunen won dus vorige maand het goud op het wereldkampioenschap op de 5000 meter. Maar Marijke Groenewoud is de leider in het klassement. En die weet dat ze met een goede voorsprong die slotafstand in moet gaan. En dus kiest ze de aanval. Maar Beunen in de buitenbaan gaat prima mee. En dan jutten ze elkaar op naar een 25-8 voor beide. Een honderdste was Groenewoud sneller. En die heeft nu de leiding op de kruising. Joy Beunen, armpjes op de rug. De rechterarm blijft bij Marijke Groenewoud van de rug af. Die is wel meer aan het bijten. Maar die heeft altijd wel wat meer expressie in haar gezicht en in haar lichaam. En bij Joy Beunen zie je vooral de concentratie. Maar is bezig aan een goede ronde. Is onderdoor gekomen in de binnenbaan. En dus leidt Joy Beunen, de nummer 2 van het klassement, met nog 2 ronden te gaan. De ronde 27-8. Dat is de vijfde doorkomsttijd. 53-67. Dan is Beunen sneller dan Groenewoud. Maar moeten ze natuurlijk ook Meihan in de gaten houden. Want die staat ook binnen een seconde van klassementsleider Marijke Groenewoud. Het wordt rekenen op dit allround toernooi bij de vrouwen. En ook op de 1500 meter. Laatste rit is nog 400 meter gaande. Joy Beunen heeft de leiding als we de bel horen voor die laatste ronde. 29-0 voor Beunen. Ja, hij is 17-8. Achterstand nu al op Meihan. En zo lijkt de Chinezen hier goede zaken te gaan doen. 1.23.27 had Groenewoud. Die heeft nog een kleine voorsprong op de kruising. Maar Joy Beunen zit er op die laatste kruising al naast. En wij dachten, we gaan een Nederlands podium krijgen op dit WK Allround. Maar Meihan mengt zich nadrukkelijk in de debatten. Joy Beunen gaat in ieder geval de laatste rit winnen van Marijke Groenewoud. Met de beide armen los. Onderweg naar de eindstreep. En dan noteer ik 1.52.65. En dan rijdt ze met een geweldige slotronde. Een baanrecord. Ze is 2/10 sneller dan het oude baanrecord van Irene Wüst. 29-9 als slotronde. En dan is ze gewoon nog sneller dan Meihan ook. En ze ging de laatste ronde in met een achterstand. Een rondetijd van 29-9 in de slotronde. Maar 19e verval. 1.52.65 voor Joy Beunen. En 1.54.06 is de eindtijd van Marijke Groenewoud. En dat betekent dat Joy Beunen de leiding in handen heeft op het WK Allround met nog 1 afstand te gaan. Meihan is nu de nummer 2 op 2,7 seconden. En Marijke Groenewoud gezakt naar de derde plaats op 3,1 seconden van Joy Beunen. Rijdt maar de Jong op de vierde plaats. Joy Beunen wint de 1500 meter in een baanrecord en trekt de leiding in het algemeen klassement naar haar toe. Zo. En Gemke zegt hier, Sebastian, wat rijdt die vrouw ontzettend goed, hè? Ja, dat is toch zo. En de ontspanning ook in haar lichaam. Ja, het is echt heel knap om die verandering te zien. Het is een voorbeeld van hoe dans je op het ijs. Ja. Wordt hier gezegd, Henk Gemser zegt, het is een voorbeeld van dans op het ijs. Dankjewel voor dit moment, Sebastian. Okay. Wanneer begint de laatste afstand? We gaan straks eerst de 1500 meter bij de mannen rijden. Ja, en daarna gaan we de 5 kilometer bij de vrouwen rijden rond. Drieën, dan begint hij 5 kilometer. Hartstikke leuk. Nou, heerlijke dag. Ja, Henk. Mooi, helemaal spanning op je gezicht, zag ik. Hè? Ja, nou ja, goed, ik hoef hem niet te excuseren. Hè? Nee, natuurlijk niet. Okay. Nee. Gooi het eruit vooral. Maar jij ziet dus inderdaad toch een psycholoog, hoor. Het gemak waarmee Joy Beunen rijdt. En dat ja, die heeft echt de vorm van het weekend, hoor. Ja. Ja. Ik heb ze natuurlijk dus deze winter, omdat ik dus weer wat jonge mensen begeleid op het ijs. In subtop. Mm-hmm. Heb ik dus alle wedstrijden weer gevolgd en zo. En ik heb haar nog niet dit jaar zo zien schaatsen zoals ze dat nu doet. Nee. Je zegt de subtop. Zou je eigenlijk de top ook nog best wel willen begeleiden? Het is me de vraag of ik dat fysiek kan. Oh. Maar de gretigheid is ja, er wel. Ja, ik zie het ook aan de manier waarop je het allemaal bijhoudt. Ja, ja. Nou ja, goed, dat is heel basic, hoor. Ja, ja, dat hoort er gewoon bij. Nou ja, en er staat nog een ongelooflijke mooie middag te wachten. Ja, bedoel ik. Precies. Dan zit ik in de auto. Ja, je zit er. Nou ja, goed, je kan het allemaal horen via de radio. Dan luid ik dat Sebastian. Ja, precies. Nou, en die volgt dat op een hele prettige manier. Zeker weten. Superleuk dat je er was, Henk Gemser. Ja, ik zie op je horloge kijken. Het is alweer 2 uur. Ja. Dit was hem. Over je vak praten is makkelijker. Ja, en een mooi vak is het.